وہ ظالم یصدون عن سبیل اللہ, جو رکتے تھے اللہ کی دین کے راستے سے اور رکواتے تھے اوروں کو. سد یصد لغت عربی میں رکنے اور رکوانے دونوں کے معنی میں مستعمل ہے, اسے کہتے ہیں فعل لازمی اور فعل متعدی دونوں. ساری صاحب نے سمجھ کے لیے آپ لکھیں, یصدون عن سبیل اللہ, جو خود رکتے تھے اللہ کے دین کے راستے سے, اللہ کے راستے پر نہیں چلتے تھے, اور یصدون عن سبیل اللہ, رکواتے تھے لوگوں کو اللہ کے راستے سے, ویبغونہا عوجن, اور کوشش کرتے رہے عوجن کے اسے ٹیڑھا بنا دے, اللہ والے راستے کو ٹیڑھا بنا دے, کوئی ایکسس نکالے اس میں. تو ایکسس نکالتے یا ایگزٹس, ایگزٹس نکالتے رہے اللہ والے راستے میں, ایگزٹس نکالتے رہے. وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ كَافِرُونَ, اور آخرت سے یہ لوگ انکاری تھے. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ, اور جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان حِجَابٌ, حجاب لغت میں ہوتا ہے پردہ, لغت میں ہوتا ہے کیا پردہ, یا حجاب سے مراد ایک زمین ہے جسے آج کے انٹرنیشنل لا میں آپ نو مین لینڈ کہہ سکتے ہیں. یو نو نو مین لینڈ, آج کے پاکستان ٹوڈے میں بھی نو مین لینڈ کا تذکرہ ہے, کہ جب واجپائی آ رہے تھے, واجپائی جب آ رہے تھے تو نواز شریف اور وہ دونوں نو مین لینڈ میں ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر ہو گئے. ایک نو مین لینڈ جو ہوتا ہے, یعنی اس پر کسی کا کلیم نہیں ہوتا, وہ دونوں زنجیروں کے درمیان ایک پورشن ہوتا ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کیوں کون سا جنت والا, نہیں یہ والا, یہ والا ڈیپینڈ کرتا ہے. انڈیا اور پاکستان کے درمیان تو کتنا, نہیں چھوٹا سا ہے, یہاں تورخم میں کتنا ہے, 10-15 گز ہوگا, 10-15 گز زمین. تو اسے کہتے ہیں نو مین لینڈ, اس کو کوئی بھی کلیم نہیں کرتا, کوئی بھی کلیم نہیں کرتا. حد تلوسا نہ وہاں کے لوگ اس میں داخل ہوتے ہیں نہ یہاں کے لوگ, لیکن اگر داخل ہو جائیں تو نہ وہ اعتراض کرتے ہیں نہ یہ اعتراض کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں نو مین لینڈ. صحیح, تو وہ تو اس سینس میں نو مین لینڈ نہیں ہے, لیکن میں نے اس لیے تعبیر کی کہ وہ آراف نہ جنت ہے اور نہ دوزخ ہے, وہ آراف والی زمین وہ نہ جنت ہے اور نہ دوزخ ہے, لیکن وہ ایسی جگہ ہے کہ آراف والوں کو اس جانب جنتی نظر آ رہے ہیں, اس جانب دوزخی بھی نظر آ رہے ہیں. یہ دیکھیں چودھری صاحب, آراف والوں کو اس طرف جنتی نظر آئیں گے اور اس طرف دوزخی نظر آئیں گے. اچھا, مجھے آج ایک خوشی ہوئی اور میں نے بے اختیار کہہ دیا کہ ہمارے تینوں افواج کے چیفز زندہ باد, کیونکہ نواز شریف صاحب نے انہیں کہہ دیا تھا کہ آپ واگھا کی سرحد میں کھڑے رہیں گے وہ ریسپشن کے لیے, تو وہ جنرلز کی ریسپشن تو وہ سلیوٹ والی ہوتی ہے, انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے اس بدبخت کو سلیوٹ نہیں کر دیا, آپ ہمیں کیا ذلیل کرواتے ہیں, جن کے ساتھ ہم لڑتے ہیں اور لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے, تو آپ ہم سے ان کو سلیوٹ کروا کر ان کی حیثیت تسلیم کرواتے ہیں, ہم سے انکار کر دیا انہوں نے. وہ پولیٹیشن نہیں ہوتا, ہاں بس انہوں نے انکار کر دیا اور کمال کر دیا بھائی, اور تینوں نے کر دیا. انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں جانا, نہیں نہیں امید ہے خدا کرے. انہوں نے کہا کہ نہیں, کیونکہ اخبار نے واضح لکھ دیا تھا, انہوں نے کہا کہ ایک تو ہمارا دشمن ہے, اور انہوں نے کہا اتنا انتہا پسند دشمن جس کو اسلام سے نفرت ہی ہے, جس کو اسلام اور مسلمان سے نفرت ہے. اب ہم صرف اسے ریسیو تو نہیں کریں گے, وہ تو پروفیشنل سالوٹ بھی کریں گے. تو انہوں نے کہا ہم انتہا پسند ہندو کے نہیں سلوٹ کر سکتے, کمال تو کر دیا. تو کوئی چھوٹا موٹا آفیسر جائے گا؟ کچھ بھی نہیں گیا, کوئی بھی نہیں گیا, کوئی فوجی گیا نہیں, پولیس گئی سے. تو کہنے نہیں چاہیے. بس میرا اس سے دل خوش ہو گیا کہ چلو ہے کچھ غیرت تو مسلمانوں میں ہے, کچھ غیرت ہے مسلمانوں میں, کہ کیوں بھائی سلوٹ کریں ہم اس کے سامنے. وبینہما حجاب, اور ان دونوں کے درمیان حجاب, ایک میدان ہوگا, پردے والا میدان. اور پردہ اس سینس میں اللہ نے کہہ دیا, دیکھیے کہ آراب کی ساخت ایسی ہے کہ جنت والوں کو جہنم والے نظر نہیں آ رہے اور جہنم والوں کو جنت والے نظر نہیں آ رہے, تو اس حوالے سے پردہ ہے. وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم, اور آراف والی زمین میں رجال کچھ لوگ ہوں گے, یعرفون جو جانتے رہیں گے اور پہچانتے رہیں گے, کلا ان دونوں گروہوں کو, بسیماہم ان کی علامات سے. انہیں پتہ نہیں ہوگا کہ دوزخ کون سی اور جنت کون سی ہے, انہوں نے صرف دروازے نظر آئیں گے, یہ نظر آئیں گے دروازے نظر, لیکن انہیں نشانیوں سے پتہ لگ جائے گا او وہاں پہ ویلکم لکھا گیا ہے. یہ ویلکم تو جنت والا ہو سکتا ہے فار ایگزامپل, کہ یہ سائن ہے کہ کسی کو ریسیو کر رہے ہیں, ریسپشن ہو رہا ہے, صحیح ہے. اور دوسری جانب تو لکھا ہے لعنت اللہ علی الظالمین. یعنی مینس میں ویسے ایگزامپل دے رہا ہوں, سائنس جو کچھ بھی ہو وہاں. والل آراف, آراف پر رجال کچھ لوگ ہوں گے, یعرفونا جو جانتے رہیں گے, کلل دونوں گروہوں کو بھی سیماؤں ان کے علامات اور نشانیوں سے. ونادو تو آراف والے کا ونادو آراف والے آواز دیں گے اصحاب الجنت جنت والوں کو, کیا ان سلام علیکم. سوچ سا مجھے دیکھیں, آراف والے آواز دیں گے جنت والوں کو سلام علیکم, ان سلام علیکم کہ سلامتی ہو آپ لوگوں پر. لم يدخلوا جو ابھی تک داخل نہیں ہوئے جنت میں, نو مین لینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں. وَهُمْ يَطْمَعُونَ اور وہ امید رکھتے ہیں جنت میں داخلے کا. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَى أَصْحَابِ النَّارِ. اب دیکھیے, وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ, جب آراف والے نشانیوں سے دونوں گروہوں کو ڈسٹنکٹ کریں گے کہ یہ جنت والے ہیں وہ لوگ جو نظر آئے ہیں, اور وہ دوزخ والے ہیں, صحیح ہے. تو جنت تو اس کی تمنا ہے اور جنتیوں سے انہیں محبت ہے, تو وہاں انہوں نے اپنی انٹینشن سے دیکھ لیا اور انہیں کہہ دیا سلام علیکم. کیا کہہ دیا؟ سلام علیکم. اور امید اور آس یہ ہوئے ہیں کہ وہاں پہ داخل ہوں گے. لیکن دیکھیے, اب دوزخیوں سے جو بات کر رہے ہیں وہ اپنی انٹینشن سے اس طرف نہیں دیکھتے. قرآن کریم کا انداز دیکھیے, وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ اور جب مڑایا جائے گا ان کی نظروں کو, تلقا اصحاب النار دوزخیوں کی طرف. اللہ کریم فرماتے ہیں وہ خود نہیں دیکھیں گے, انہیں نفرت ہے دوزخیوں سے, انہیں نفرت ہے ہاں دوزخیوں سے, صحیح. اور دیکھیے دوسری بات, کہ نو مین لینڈ میں جو آدمی بیٹا ہو تو جہاں سے نکل چکا ہو, جہاں سے نکل چکا ہو تو اس طرف دیکھتا ہے جہاں اس کی داخلی کی آس اور امید ہے, جہاں وہ جانا چاہتا ہے. جہاں سے آیا اس طرف دیکھتا ہی نہیں کہ پولیس کی نظریں نہ پڑے, واپس نہ رہ جنے, صحیح ہے. اب وہ آراف والے خود اپنے انٹینشن پر پیچھے نہیں دیکھتے, وہاں سے کوئی دوڑ کے نہ آئے, آپ یہاں کیا کر رہے ہیں, وہاں آئے. تو وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَى أَصْحَابَ النَّارِ, تب یہ قرآن کریم نے پیسے وائس استعمال کیا, جب مڑایا جائے گا ان کے نظروں کو, کیا گمایا جائے گا, مڑایا جائے گا, پھرایا جائے گا. وَإِذَا صُرِفَتْ اور جب مڑایا جائے گا آپ ساروں ان کے نظروں کو, تلقا اصحاب النار, اصحاب النار کے ڈائریکشن پر, قالو تو وہ فوراً کے جائیں گے ربنا او ہمارے رب, لا تجعلنا ہمیں نہ بنائے مغل قوم الظالمین, ظالموں کا ساتھی, خداوندہ ہمیں نہ لے چلے وہاں, ہمیں ان کا ساتھی نہ بنائے. ونادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفونہم بسیماہم اور آواز دیں گے آراف والے رجالن کچھ دوزخی اور جہنمی افراد کو, یعرفونہم جو انہیں جانتے ہوں گے بسیماہم ان کے علامات سے, کہ یہ پکے جہنمی اور یہ دنیا میں بڑے مالدار تھے, یہ دنیا میں بڑے مالدار تھے, تو انہیں کیا کہیں گے؟ قالو آراف والے کہیں گے ما اغنا عنکم جمعکم, آپ کا کوئی ڈیفنس نہیں کر دیا آپ کے مال نے, جمعکم مین یور ڈپازٹس, ما اغنا عنکم آپ کا ڈیفنس نہ کر سکا, جمعکم آپ کے ڈپازٹس, جمعکم آپ کے ڈپازٹس, جمعکم مینس آپ کے ڈپازٹس نے تو آپ کا کوئی دفاع نہیں کیا, ڈھیر سارے ڈالر بلینز میں آپ نے جمع کر دیے تھے, کچھ پروٹیکشن نہیں دیا, فارن اکاؤنٹ. ما اغنا عنکم جمعکم آپ سے دفاع نہیں کر سکا, جمعکم آپ کے اکاؤنٹس, آپ کے ویلتھ اور آپ کے ٹریجری, وما کنتم تستکبرون اور نہ آپ کا دفاع کر سکا, کنتم تستکبرون آپ کے استکبار نے, تو استکبار وہ انکار ہے جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے کرے. تو آپ تو اپنے آپ کو دنیا میں بہت بڑا سمجھتے تھے, یہاں تو وہ بڑائی آپ کی کچھ کام نہیں آئی, نہ ڈپازٹ کام آئے اور نہ آپ کا بڑا ہونا کام آیا. وما کنتم تستکبرون, کیونکہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں, یا پیسے کام آ جاتے ہیں یا پھر حیثیت, یا پیسے کام آ جاتے ہیں یا حیثیت, تو وہ کہیں گے کہ نہ پیسے کام آئے نہ حیثیت, کچھ بھی نہیں ہوا. ہاں اہؤلاء الذین، یہ اعراف والوں کی ایک تقریر ہے جو جہنمیوں کے ساتھ کر سامنے کر رہے ہیں. اہؤلاء الذین، دیکھیے مجھے، یہ جہنمی ہیں وہ جنتی ہیں، یہ درمیان میں اعراف والے ہیں. اعراف والے جہنمیوں سے کہتے ہیں کہ ما اغنا، آپ مجھے دیکھیے قرآن کو نہیں، ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، آپ کا ڈپازٹ اور آپ کی حیثیت آپ کو کوئی ڈیفنس نہ دے سکی. اور پھر ان سے بات کرتے ہوئے یہاں اشارہ کریں گے، اہؤلاء الذین، دوزخیوں کو اشارہ کر کے، اہؤلاء الذین، آیا یہ وہ غریب لوگ ہیں، اقسمتم، جو آپ تاکید سے اور قسم سے قسم اٹھا اٹھا کے کہتے رہے کہ لا ینالہم اللہ برحمہ، ان غریبوں کو رحمت ملے گی، یہ جو بھوکے مر رہے ہیں، یہ اعراف والے کہہ رہے ہیں جہنمیوں سے کہ ان کے متعلق آپ کہہ رہے تھے کہ یہ غریب اگر ایمان رحمت ہوتی تو ان کو ملتی جو بھوکے مر رہے ہیں. اہؤلاء الذین، آیا یہ وہ لوگ ہیں، اقسمتم، جو آپ قسم اٹھا چکے تھے، لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ اللہ کبھی ان جیسے غریبوں کو اور دھتکارے ہوئے لوگوں کو رحمت نہیں دے گا، ان کے متعلق آپ کہہ رہے تھے. اور پوزیشن یہ ہے کہ ادخلوا الجنہ، انہیں حکم دیا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم، نہیں ہے کوئی ڈر آپ پر، ولا انتم تحزنون، اور نہ آپ مستقبل میں کوئی سارو فیل کریں گے. یہ اعراف والوں کی تقریر ہے جو جہنمیوں کے سامنے کر رہے ہیں. ایسا ذہن میں آ رہی، ایک بار پھر واپس، آیا یہ جنتی وہ لوگ ہیں، اقسمتم، جن کے متعلق آپ قسمیں اٹھا کے کہہ چکے تھے، لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ اللہ کبھی نہیں دے گا ان کو رحمت، ادخلوا الجنہ، حالانکہ انہیں کہا گیا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، ادخلوا الجنہ، کہ جنت میں داخل ہو جائیں، لا خوف علیکم، نہیں ہے کوئی ڈر آپ لوگوں پر، ولا انتم تحزنون، نہ آپ کوئی سارو اور غم فیل کریں گے. اب دیکھیے یہ اعراف والے درمیان میں کیا ہو گیا، یہ درمیان میں ایکسچینج ہو گئے، یہ درمیان میں کیا ہو گئے، وہ ایکسچینج جو ایک کی بات دوسری طرف اور دوسری کی بات دوسری طرف، صحیح ہے. اب دوزخی اور جنتی وہ تو ڈائریکٹلی اپنے ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے، لیکن چونکہ اس درمیان میں نظر آ رہے ہیں تو ان کے واسطے سے خبر پہنچانے کی کوشش کریں گے دوزخی، ان کو جنتیوں کو. یہ دیکھیں، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، وہ دوزخی ایک لمبی چیخ نکالیں گے، وَنَادَى، آواز دیں گے، أَصْحَابُ النَّارِ، وہ جہنمی، أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جنتیوں کو، کیا، أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، أَنْ أَفِيضُوا، کہ ڈلوائیے ہمارے اوپر، من الماء، جنت کی پانی، او مما رزقكم اللہ، یا وہ نعمتیں جو آپ کو اللہ نے دے دی ہیں. قالوا، جنت والے واپس جواب دیں گے، ان اللہ، کہ تاکہ اللہ تعالیٰ نے، حرمہما علی الکافرین، حرام کر دیا ہے جنت والی نعمتیں کافروں پر. میرے بالکل ایسا نقشہ ہے جس طرح ویڈیو کیس میں چلائی جا رہی ہے. کیوں چوری صاحب، اب کافر کون ہے؟ الذین، کافر وہ لوگ ہیں، اتخذوا دینوں، جنہوں نے بنا دیا تھا مسلمانوں کا دین، لہواً ولعباً، مسخرے اور ڈرامے، پلے، کھیل اور اچھلنا کودنا، ڈرامہ، مسخرہ، مین کہ مسلمانوں کے دین کے مسخرے اڑاتے رہے، ایک مفہوم یہ، اتخذوا دینوں، جنہوں نے بنا دیا تھا مسلمانے کے دین کو سمجھا تھا، لہواً، ایک مسخرہ، ولعباً، اور پلے اور ڈرامہ، کہ یہ مسلمان کیا کر رہے ہیں مسجد میں، یہ مسجد میں کیا کر رہے ہیں، نیچے گئے اور اوپر گئے، اور یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، خامخواہ مفت کی نعمتیں اپنے اوپر حرام کر دی ہیں، سب کچھ حرام کر دیا، یہ کیا ڈرامہ انہوں نے رچا رکھا ہے. تو وہ کافر ہوتے ہیں جو مسلمانے کے دین کو ڈرامہ سمجھتے ہیں. اور دوسرا معنی یہ کہ اتخذوا دینوں لہواً ولعباً، کہ کافر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی کوئی دین میں نہیں ہوتی، بس لہو لعب، ڈرامے، کھیلنا کودنا، لاس ویگس، وائن، عورتیں، زنا، گندگی، گے، لیسبین، یہ ان کا دین ہے اور کچھ ہے نہیں، نتنگ ایلس از دیئر. تو آپ دو مفہوم لکھیں کہ الذین، کافر وہ لوگ ہیں، اتخذوا دینوں، جنہوں نے سمجھ کر رکھا تھا دینوں، مسلمانوں کا دین. اب یہ پروناؤن جو ہے ہم، دینہم میں یہ پروناؤن ہے، کیا ہم, تو اس کا رجوع ہے مسلمانوں کی طرف کہ جن کافروں نے سمجھ کر رکھا تھا مسلمانوں کے دین کو ایک ڈرامہ اور کھیل, تو یہ ایک قسم کے کافر ہیں. اور دوسرے قسم کے کافر الذین, وہ کافر اتخذوا دینہم لہوا ولعبا, جنہوں نے اپنا دین بنا دیا تھا کیا لہوا ولعبا, یہی اچلنا اور کودنا, وائن ڈرنکنگ وومنائزنگ لیس گیس, کیا کہتے ہیں گیز لیسبین لاس ویگس, کمار بازی, گندگی, بے حیائی, فحاشی, یہی دین تھی اور ان کے ہاں دین مین کا کوئی تصور تھا ہی نہیں. وغرتهم الحياة الدنيا, اور دھوکے میں ڈال دیا تھا ان کو دنیاوی زندگی نے, فلیوم ننساؤں, بس آج کے دن ننساؤں, اللہ کریم فرماتے ہیں فلیوم, آج کے دن ننساؤں, ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو, کما نسو لقاء یومہم ھذا, جس طرح انہوں نے چھوڑ دیا تھا ذکر اس دن کی ملاقات کا, جس طرح وہ اس چیز کو اپنے ایجنڈے پہ ہی نہیں لاتے رہے کہ کوئی آخرت بھی ہوگا, کوئی ملاقات بھی ہوگی اللہ تعالیٰ سے. اللہ کریم فرماتے ہیں جس طرح یہ روز آخرت کا تذکرہ ان کے ایجنڈے پر نہیں تھا, انہوں نے چھوڑ دیا تھا, کیا کہہ دیا, دے ہیو پٹ اٹ اسائیڈ, انہوں نے چھوڑ دیا تھا, ایک سائڈ پر رکھ دیا. اللہ کریم نے فرماتے ہیں ہم نے بھی ٹریش کو ایک سائڈ پر رکھ دیا, فلیوم ننسا, آج ہم نے بھی ٹریش کو ایک سائڈ پر رکھ دیا. ٹریش لوگ کہاں ڈالتے ہیں, جنگ میں. اللہ کریم نے فرمایا انہوں نے بھی ہمارا والا پٹ اسائیڈ کر دیا, ہم نے بھی سیٹ اسائڈ کر دیا. صحیح, جیسے بالکل قرآن ٹیکنیکل باتیں کرتا ہے. فَلْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ, آج کے دن ہم چھوڑ دیں گے انہیں, کما نسو لِقَاءَ یَوْمِهِمْ ھٰذَا, جس طرح چھوڑ دیا تھا انہوں نے ذکر کرنا اس دن کی ملاقات کا, وَمَا كَانُوا, اور اس وجہ سے کہ وہ تھے بآیاتنا, ہماری آیات سے یجحدون, انکار کرتے رہے. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ, اور تاکہ ہم لا چکے ہیں ان کے پاس بھی کتابیں, ایک ایسی کتاب, فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, أَثْبَتْنَا دَعْوَاهُ بِالدَّلَائِلِ, جس کے ہر دعوے کو ہم نے دلیل سے ثابت کر دیا ہے. أَثْبَتْنَا دَعْوَاهُ بِالدَّلَائِلِ, أَثْبَتْنَا دَعْوَاهُ بِالدَّلَائِلِ, جس کے ہر دعوے کو جو پلی بھی اللہ نے لے لیا, اللہ کریم نے آرگیو کر دیا. اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے ایسی کتاب دے دی ہے کہ پلی وداؤٹ آرگومنٹ میں نے کبھی نہیں لیا, حالانکہ جنرل کو, لیفٹیننٹ جنرل کو یا جنرل کو, اس کو اپنے کمانڈز کے لیے کسی ریزن کی ضرورت نہیں ہوتی. کیا ہوتی ہے, وہ تو بس کمانڈ دیتا ہے, آرڈر آف دا ڈے جسے کہتے ہیں, آرڈر آف دا ڈے جسے کہتے ہیں, وہ صبح سویرے جو قاری صاحب تلاوت کرتے اور پھر وہ پڑھاتے, آرڈر آف دا ڈے آرمی میں, تو آرڈر آف دا ڈے میں جو حکم آ جاتا ہے چیف کا, بس سارے فوجی اس کو فالو کر دیتے ہیں, اس میں اس کے کوئی ریزن نہیں ہوتے کہ آج آپ نے یہ کیوں کرنا ہے, بس وہ کہتے ہیں آرڈر آف دا ڈے آرڈر. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں گو کہ میں کائنات کا خالق ہوں, لیکن میں نے جو آرڈر دیا ہے اس کو ریزنڈ کر دیا ہے, اس کو میں نے ریزنڈ کر دیا ہے اور ریزن سے ثابت کر دیا. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ, اور تاکہ ہم لا چکے ہیں ان کے پاس بھی کتابیں, ایک عظیم کتاب, فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, جس کے دعوے ہم نے ثابت کر دیے, عَلَىٰ عِلْمٍ, دلیل کی بنیاد پر, ہُدًى, اور وہ گائیڈنس ہے, وَرَحْمَتًا, اور مرسی اور رحمت لِقَوْمٍ, اس قوم کے لیے, يُؤْمِنُونَ, جو بلیف کرتے ہیں, ایمان لاتے ہیں. هَلْ يَنظُرُونَ, اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایسی کتاب دیکھیے جس کا دعویٰ دلیل سے ثابت, جو ہے ہدایت اور جو ہے رحمت, تین کمالات ہوتی ہیں کتاب کی, اس کتاب کے تین کمالات, ایک یہ کہ ہر دعویٰ دلیل سے ثابت, ہر دعویٰ دلیل سے, دوسرا یہ ہے کہ گائیڈ کرتا ہے آپ کو, ہدایت دے دیتا ہے, اور تیسرا یہ ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے, اور پھر بھی آپ ایمان نہیں لاتے تو کس چیز کا انتظار کرتے ہیں, تو نیچے دیکھیں, هل ينظرون الا تاویلا, یہ انتظار نہیں کرتے, الا تاویلا, مگر اس کے مفہوم کے اس بات کے, تاویلا اس کے مفہوم کے اس بات کے, کون سی مفہوم کا تذکرہ ہو رہا ہے, عذاب والی مفہوم کا, کہ یہ لوگ اس انتظار میں کہ عذاب والی بات اس کی ثابت ہو جائے جو قرآن میں ذکر ہے. حل ينظرونا یہ انتظار نہیں کرتے الا تاویلا مگر اس کے تاویل کے یعنی عذاب کے آنے کے یوم یاتی تاویلو جس دن آئے گی تاویل اس کتاب کی یقول الذین تو کہیں گے وہ لوگ نسوہ من قبل جنہوں نے چھوڑ دیا تھا اس کتاب کو اس سے پہلے وہ کیا کہیں گے اس دن قد جاءت رسل ربنا بالحق تحقیق آ گئے تھے ہمارے پروردگار کے رسول بالحق کے صداقت کے ساتھ سچائی کے ساتھ فہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا آیا ہے ہمارے کوئی سفارشی جو ہماری سفارش کر سکیں او نردو یا یہ کہ ہمیں واپس لے جایا جا سکے فنعمل غیر الذی سو ہم دوسری جنم میں عمل شروع کر دیں گے غیر الذی کنا نعمل سابقہ عمل سے مختلف یعنی ہمیں ایسی سفارش ہونی چاہیے کہ یا تو عذاب سے نجات مل جائے اگر ایسا نہیں تو کم از کم ہمیں ایک دوسری جنم مل جائے تاکہ ہم اپنی عمل کی اصلاح کر دیں فنعمل غیر الذی تاکہ ہم عمل کر سکیں غیر الذی مختلف اس عمل سے کنا نعمل جو ہم اپنی لائف میں کرتے رہے قد خسروا انفسهم یہ اللہ کے ریمارکس ہیں قد خسروا انفسهم انہوں نے بہت بڑے لاس میں ڈال دیا ہے اپنے آپ کو وضل عنہم اور گم ہو گیا ہے ان سے ما کانوا یفترون وہ ساری چیزیں جو ان کی بنی بنائی تھی ان کے جتنے سارے بنی بنائی چیزیں تھیں وہ ساری چیزیں قیامت میں کسی کام کے نہیں وہاں تو وہ سب شفاعت کے تصور میں رہیں گے کہ یا سفارش کر کے ہمیں چھڑائے اگر نہیں تو ایک دوسرا جنم دلوائے تاکہ ہم انسان کے بچے بن جائیں ایک دوسرا جنم دلوائیں تاکہ ایک اور چانس مل جائے اللہ کریم فرماتے ہیں قد خسروا انفسهم اب سب کچھ آپ لوز کر چکے ہیں اب سب کچھ لوز ایک اور جگہ آیا تھا کہ اگر ان کو دوبارہ بھیجا بھی جائے تو وہی کریں گے وہ میں نے نکال دیا تھا آپ کو چولی صاحب زندہ باد بھائی اب پتہ لگ گیا کہ چولی صاحب مفسر بننے جا رہے ہیں آگے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات دعوی توحید یہ توت والی بات ان ربکم اللہ تحقیق آپ کے پروردگار اللہ ہے اسی دعویٰ ہے اللہ کہ آپ کے لارڈ کون ہے اللہ آپ کا مالک کون ہے اللہ آپ کے رب کون ہے اللہ آپ کے پالنے والا کون ہے اللہ آپ کا مشکل کشا و کارساز کون ہے اللہ کوئی دوسرا مشکل کشا ہو نہیں سکتا پتہ نہیں کوئی کہتا ہے محمد مشکل کشا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ محمد خود کہتا رہا کہ میرا مشکل کشا بھی اللہ تعالیٰ ہے وہ خود ہی مانگتا رہا کہ خداوندہ میری مشکل کشائی کرے جب طائف میں اس کو پتھر مارے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ الا من تکلنی یا رب خداوندہ آپ مجھے کیسے درندوں کے حوالے کر رہے ہیں اب اگر وہ اوروں کے مشکل کشا ہوتے تو خود اس کو پتھر کھانے پڑتے اس نے توحید کے حوالے سے لوگوں کو سکھایا کہ مشکل کشائی کون کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو دوسرے لوگ نکل گئے تو انہوں نے حضرت علی کو مشکل کشا بنا دیا وہ کہتے نعرہ حیدری اور پاکستانی فوج میں پتہ نہیں گندگی کہاں سے آئی وہی نعرہ لگاتے ہیں نعرہ حیدری یہی صحیح ہے جس طرح یہ ہمارے دیوبندی تو بڑے تیز ہوتے ہیں وہاں پہ یہ جو بریلوی حضرات ہیں وہ نعرہ لگاتے ہیں کہ نعرہ رسالت تو لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ صحیح ہے تو ہمارے دیوبندی علماء تو توحید میں بڑے پکے ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ شرک نہ کریں تو جب ہمارے جلسوں میں کوئی اجنبی آ جائے اور وہ کہہ دیتا ہے کہ نعرہ رسالت تو دیوبندی کہتے ہیں محمد الرسول اللہ نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ مین یو آر کالنگ سم ون ٹو ہیلپ یو وائل محمد کین ناٹ ڈو دیٹ اونلی اللہ کین ڈو اینڈ اللہ ول ڈو تو جب کوئی ناسمجھی سے دیوبندیوں کے جلسے میں کہہ دیتا ہے کہ نعرہ رسالت تو یا رسول اللہ نہیں کہتے وہ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ کہ محمد اللہ کے پیغمبر تھے رسالت کا نعرہ تو یہی ہے کہ محمد اللہ کے پیغمبر تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بریلوی حضرات کے امام جو تھے احمد رضا خان صاحب بریلوی اس نے ایک مصیبت لکھی ہے اس کا نام ہے ہدایت بخشش پتہ نہیں اسی بخشش نے اس کا کیا حشر کیا ہوگا کہ بخشش نے اس کا کیا حشر کیا ہوگا کتاب لکھی ہے شعروں کی وہ شاعر تھے نا اردو میں وہ جو آپ نے دیکھا نہیں وہ جو ترانہ گاتے بجاتے ہیں نہیں وہ مسجد میں جب نماز کے بعد مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع باز میں رسالت ڈن ڈن پھر ڈن ڈن شروع کرتے ہیں خدا بندے ہر مسجد میں جمعے کو شروع ہو جاتا ہے جماعت کے بعد اور یہ کیا کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لاؤڈ اسپیکر والی درود کا شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسے لاؤڈ اسپیکر والی درود یہ اس مسجد میں ہوتی ہے جہاں پہ لاؤڈ اسپیکر ہو جس مسجد میں لاؤڈ اسپیکر نہ ہو وہاں یہ نہیں پڑھتے تو اس لیے ہمارے مشائخ سے لاؤڈ اسپیکر والی درود شریف کہا کرتے ہیں کہ یہ رسول پاک والی درود شریف رسول پاک والی درود شریف تو بغیر لاؤڈ اسپیکر کے بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهَ تَعْقِيق تو کچھ کہتے ہیں نعرہ رسالت یا رسول اللہ اور کچھ کہتے ہیں نعرہ حیدری یا علی اور تیسرے پھر اس سے آگے چلے گئے وہ کہتے ہیں نعرہ پیر وہ کہتے ہیں یا دستگیر یہ تو پھر سلسلہ ختم نہ ہونے والا ہے چلتا جائے گا چلتا جائے گا نعرے کا جواب ہونا چاہیے جو نعرے پہلے لگا چکے ان کا کیا بنے گا معاف ہو جائیں دل بچپن سے لگاتے ہیں اس کو اپنا زمانہ یاد آ گیا آپ بھی کسی کے پلے پڑ گئے تھے ہتے چھڑ گئے تھے کسی پلے ان رب اس لیے تو وہ مولانا ظفر علی خان مرحوم نے ایک شعر کہہ دیا علوم دیوبند گئے تھے جلسے میں تو اس نے کہا کہ میں نے آج لمبی چھوڑی نظم نہیں سنانی تو اس نے ایک شعر کہہ دیا کہ شاد باش و شاد زی اے سرزمین دیوبند تو نے دنیا میں کیا ہے دین کا جھنڈا بلند اور شورش مرحوم سے کسی نے پوچھ لیا کہ ہندوستان میں تین بڑے تعلیمی ادارے ہیں دار العلوم دیوبند ندوۃ العلماء لکھنؤ اور سر سید کا کالج اورینٹل مسلم کالج جو اب علی گڑھ یونیورسٹی ہے ان کے متعلق کیا خیال ہے شورش تو بڑے ذوق والے آدمی تھے شورش کشمیری مرحوم رحمہ اللہ بڑے مجاہد تھے انگریزوں کے خلاف بھی زبردست لڑے اور قادیانیت کے خلاف زبردست لڑے مرزا قادیانی کے خلاف حضرت شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ زبردست جہاد لڑی اس آدمی نے اتنی مصیبتیں اٹھائی اس آدمی نے تو ہاں ہم نے دیکھا ہوا تھا اس کا جنازہ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھایا تو مفتی صاحب نے بعد میں ایک جملہ کہا کہ شورش کا اور کچھ بھی عمل نہ اس نے رسول اللہ کے ناموس کے لیے جو تکلیفیں اٹھائیں وہ اسے رسول اللہ کے قریب ہی لے جائے گا مفتی محمود صاحب کا یہ جملہ تھا جنازہ پڑھانے کے بعد جنازے کی امامت اس نے کروا دی شورش نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ مفتی صاحب پڑھائیں تو مفتی صاحب بیمار تھے وہ اسٹریچر میں اسے اسپتال سے راولپنڈی سے اسٹریچر میں ڈال کر اسے طیارے پر اور طیارہ پھر لاہور میں اور لاہور سے پھر اسٹریچر میں مفتی صاحب جنازہ پڑھانے گئے حالانکہ وہ مفتی صاحب کے یہ انگلی جو تھی وہ کاٹی گئی تھی یہ ساری کاٹی گئی تھی تو وہ اٹھ بھی نہیں سکتا تھا لیکن پھر بھی مفتی صاحب نے تکلیف سے اٹھ کے کہ شورش ایسا آدمی ہے کہ اس کے جنازہ پڑھانا میں اپنے لیے بھی سعادت سمجھتا ہوں کہ اس نے رسول اللہ کے ناموس کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی اس آدمی کو اتنی مصیبتیں اٹھانی پڑی ختم نبوت کے لیے عطا اللہ شاہ بخاری جیسے بڑے بزرگ وہ شورش کے لیے احتراماً اٹھ کھڑے ہوئے کہ اس نوجوان نے ہماری تحریک کو زبردست سہارا دیا حالانکہ غریب آدمی تھے غریب آدمی سبق بھی نہیں پڑھا ہوا تھا میٹر کو چھوڑ دیا تھا لیکن اللہ نے جو ناموس رسالت کے خاطر اتنا بڑا آدمی بنایا کہ بادشاہ ان سے ملنے میں فرق فخر محسوس کرتے اور چٹان رسالہ کتنا مشہور رسالہ تو شورش نے کہہ دیا کہ ہے دل روشن مثال دیوبند ہے دل روشن مثال دیوبند اور ندوہ ہے زبان ہوش مند کہ دیوبند کی مثال وہ تو روشن دل کی طرح ہے جس سے آپ کو لائٹ ملتے رہے اور ندوہ ہے زبان ہوش مند اور ندوۃ العلماء اس سے اچھے بولنے والے پیدا ہوتے رہیں گے اور گر علی گڑھ کی بھی تم تشبیہ دو ایک معزز پیٹ بس اس کو کہو علی گڑھ میں کیا کچھ ملے گا آپ کو فن ملے گا آرٹ ملے گا کیا ملے گا عصری علوم ملیں گے عصری علوم سے کیا کچھ ہوگا پیٹ کی خوب تربیت ہوتی جائے گی کہ گر علی گڑھ کی بھی تم تشبیہ دو ایک معزز پیٹ بس اس کو کہو علی گڑھ والے واقعی معزز زندگی گزار رہے ہیں اچھے اچھے عہدوں پر رہے کیوں چوہدری صاحب اور دیوبند والے وہ مرتے رہے اور مارتے رہے اللہ حضرت مولانا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو شیرانوالہ گیٹ میں اس کا بڑا مدرسہ ہے خدام الدین تو حضرت لاہوری کو جب برف کی سلوں پر لٹھایا گیا سخت سردی میں تاریخ ریشمی رومال میں, تو اس کا بدن بالکل سن ہو گیا. پھر اسے سلوں سے نیچے لایا گیا اور ہیٹ دے دی گئی, حضرت کی آنکھیں کھل گئیں. تو وہ جو فوج پولیس کھڑی تھی انہوں نے کہہ دیا کہ مولانا پھر بھی تاج و تخت برطانیہ کی مخالفت کرو گے؟ حضرت نے کہا ضرور کروں گا, وہ میری ایمان کی آواز ہے زبان کی نہیں جو برف کی سلوں سے دبایا جا سکے. یہ ہوتے ایمان کی بات. اور یہی لوگ تھے کہ جب حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اسے دفنایا گیا تو آپ کی قبر کی مٹی سے ایسی خوشبو اٹھنے لگی کہ راتوں رات لوگ ساری مٹی کو اٹھا کر قبر صبح پھر خندق بن جاتی, اور پھر صبح قاری صاحب اس زمانے میں لاہور میں تھا, پھر صبح ٹرالی بھر کے مٹی لاتی. پھر علماء نے بخاری شریف کے ختم کا اہتمام کیا قبر کے ہاں, اور روئے کہ خداوندہ اس کی اس کرامت کو ختم کر دیں, یہ روزانہ ہم ٹرالی لاتے رہیں گے آج لاتے رہیں گے. اور آدمی بٹھا دیے گئے تھے رات کے وقت کے بھائی لوگوں کو نہ چھوڑیں, یہ کیا مصیبت ہے. اور علماء تین دن مسلسل ختم بخاری کرتے رہے کہ خداوندہ یہ کرامت اٹھ جائے, یہ کرامت اٹھ جائے, یہ کرامت جی. تمہارے لیے مصیبت ہے, ہم کوئی دنیا کا اور کام نہیں کریں گے, حضرت کی قبر پر مٹی ڈالتے رہیں گے. تو اب بھی آپ جائیں وہاں محسوس, وہاں پہ سونگے تو وہاں پہ محسوس ہوگی, آپ ساتھ لے آئیں بس وہ سونگ ختم, وہ بو ختم. آپ اس بار جب جائیں تو میانی صاحب کے قبرستان میں حضرت لاہوری کی قبر پہ ضرور جائیں. شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت, ولی آدمی تھے اتنے کہ مشتبہ چیزوں سے اتنا وہ پرہیز کرتے تھے, اتنا کہ وہ جب دھوبی سے اس کے کپڑے لائے جاتے, چودھری صاحب وہ اتنے متقی آدمی تھے کہ دھوبی سے جب اس کے کپڑے لائے جاتے تو پھر وہ قدام الدین کے مسجد میں وہ اسے دھو لے. تو کسی نے کہہ دیا کہ حضرت, یہ خادم نے کہہ دیا کہ حضرت یہ میں ابھی دھوبی سے لے آیا ہوں, تو اس نے کہا ہاں بیٹے دھوبی نے صاف کر دیا ہے, میں ابھی پاک کرتا ہوں. کہ صفائی کے لیے وہاں بھجوا دیے تھے, اب میں پاک کرتا ہوں, کیونکہ دھوبی کے پانی کا کوئی پتہ نہیں لگتا, میں نے اس میں نمازیں پڑھی. اسے کہتے تقویٰ. کیا خیال ہے چوہدری صاحب؟ اور حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ, کراچی میں آپ کا اگر جانا ہوا, کراچی میں آپ ضرور جائیں, وہ درو دیوار خالق دینہ حال وہاں مشہور جگہ ہے. تو خالق دینہ حال یہاں پہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اسپیشل ٹریبونل مقرر کر دیا گیا تھا, جس میں آپ کے ساتھ مولانا محمد علی جوہر, مولانا ابوالکلام آزاد اور یہ سات لوگ تھے, اور یہاں ان پہ مقدمہ بغاوت کا چل رہا تھا خالق دینہ حال پر. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور زمانے میں بیمار بھی تھے, پاؤں میں بیڑی, ہاتھوں میں ہتھکڑی. جب حضرت آئے تو آپ نے سورہ الممتحنہ کی آیت شروع کر دی, اے الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ. یہ آیت پڑھی اور پھر بیان شروع کر دیا. ڈھائی گھنٹے وہ بولتے رہے قرآن اور حدیث کے, بخاری اور ترمذی اور سیاہ ستہ تو اسے ازبر یاد تھی. تو 35 سال پڑھایا. اس نے کہا کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں, یہ کوئی نہ ہم سیاست کر رہے ہیں اور نہ بغاوت کر رہے ہیں, یہ ہم اپنا ایمانی فریضہ پورا کر رہے ہیں, اگر ہم نہ کر جائیں تو ایمان باقی نہیں رہتی. تو جج نے اس سے پوچھا کہ مولانا آپ نے فتویٰ دے دیا تھا کہ انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا حرام, اس کے پولیس میں بھرتی ہونا حرام, اس کو ٹیکس دینا حرام, اس کو سپورٹ دینا حرام. تو مولانا مدنی نے کہہ دیا کہ جی آپ نے ماضی کا صیغہ استعمال کر دیا, اسے آپ ذرا فعل حال پہ لے آئیں, میں اب بھی فتویٰ دے دیتا ہوں کہ انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا حرام, اس کے پولیس میں بھرتی ہونا حرام, اس لیے کہ آپ غاصب ہیں اور غاصب کو سپورٹ دینا یہ شرعاً حرام ہوتا ہے. آپ یہاں کیا کر رہے ہیں جو آئے ہیں, واپس جائیں اپنے ملک میں. تو اس نے کہا کہ مولانا پتا ہے جس جرم کا آپ ارتکاب کر رہے ہیں اسے ہائی ٹریزن کہتے ہیں, بغاوت کہتے ہیں, اور بغاوت کی سزا آپ کو معلوم ہے. تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وہ جو تھیلا تھا اس کے پاس کھدر کے کپڑے کا, اس سے کپڑا نکال لیا. اس نے کہا کہ ہاں مجھے بغاوت کی سزا معلوم ہے, اس لیے دیوبند سے سلا سلایا کفن ساتھ لایا ہوں. گرفتاری سے پہلے میں نے اپنے کفن کا انتظام کیا تھا اور اپنا کفن ساتھ لایا. اس نے کہا مولانا جس کو حکومت پانسی دلائے تو اس کا کفنانا دفنانا بھی حکومت کی ذمہ داری ہوتی. تو مولانا نے کہہ دیا کہ میرے کپڑوں کو دیکھیں, میں نے کبھی انگریز کے کل پرزے کا کپڑا اپنے بدن کے قریب نہیں آنے دیا، اس لیے کہ میں اپنی حلال کی کمائی کو فرنگی کے خزانے میں نہیں ڈالنا چاہتا، میں ہمیشہ اپنے جولاہے کا کپڑا پہنتا ہوں۔ اس نے کہا کہ مرنے کے بعد بھی میں اپنے کو اپنے جولاہے ہی کے کپڑے میں دفنانا پسند کروں گا۔ یہ ہمارے جتنے سارے بزرگ تھے، حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ خدر پہنتے تھے، مولانا ابوالکلام آزاد خدر پہنتے تھے، مولانا مدنی خدر پہنتے تھے، حضرت شیخ الہند خدر پہنتے تھے۔ وہ کہتے تھے نہیں بھائی، آپ خود اپنے تئیں اپنے پیسے اس کے جیب میں ڈال لیتے ہیں کہ ہمیں مارو، اپنے پیسے سے اپنے آپ کو مروا رہے ہیں۔ اور دارالعلوم دیوبند میں طالب علم جو حضرت کے سامنے 200 طالب علم دور حدیث کے لیے بیٹھے ہوتے، تو حضرت جب آ جاتے تو سب سے پہلے طالب علموں پہ نظر ڈالتے، تو اگر کسی کے بدن پہ یعنی انگریز کے کارخانے کا کوئی کپڑا ہوتا تو اسے اٹھا لیتے، اٹھو باہر چلے جاؤ، پیرس کی رانی اپنے ملک کے جولاہے کے کپڑے سے بدن پہ چھلکے پڑتے ہیں۔ یہ تھی ایمانی غیرت۔ اور تبھی تو مولانا مشتاق احمد انبیفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت کے ساتھ ہوتا۔ 18 سال حضرت نے مدینہ منورہ میں درس حدیث پڑھائی، لیکن یہ ہوتی ہے اب مکاشفے کی بات، کس چیز کی؟ جس کو تصوف سے تعلق نہ ہو اسے پتہ نہیں لگتا، یہ مکاشفے کی بات کہ جب میں تہجد کے وقت حضرت کے ساتھ آ جاتا مسجد نبوی، اور حضرت سب سے پہلے آ جاتے حضور پاک کے سامنے، کڑے ہو کر درود سلام پیش کرتے اور کہہ دیتے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو مولانا مشتاق احمد فرماتے ہیں کہ صرف میں نہیں، ہزاروں لوگ وہ سنتے تھے کہ ہو حضرت کو واپس آواز آتی کہ وعلیک السلام یا بنیا، وعلیک السلام یا بنیا، میرے بچے آپ پر بھی سلام ہو۔ اب یہ دوسری دنیا کی باتیں، اظہر آپ کے پلے نہیں پڑے گی، یہ جو پڑھیں گے اور بخاری پڑھیں گے اس کے بعد ہم آپ کو اس میدان میں ڈالیں گے۔ یہ جو ان کا کیس چلا تھا پھر کیا ہوا اس کیس پر؟ اس کیس میں تو وکیل نے ایسا ڈاؤٹ پیدا کر دیا کہ اس کو 4 سال کی سزا ہو گئی، بچ گئے۔ ان کو بچنا تو کوئی، عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ پھانسی کی سزا ہو گئی تھی، اپیل میں لوگوں نے اپیل کر دی، حضرت نے نہیں کی، لوگوں نے حضرت کی طرف سے اپیل کر دی، اس کی 2 سال میں تبدیل ہو گیا۔ انگریز تو ڈرانا چاہتا تھا، اس کا بھیس تو کوئی ہے نہیں، لیکن انہیں پتا تھا کہ بھائی یہ لوگ تو ڈرنے والے ہیں، ڈرنے والے ہیں، اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہ یہ کسی نے کہہ دیا کہ اب محمود الحسن، مولوی محمود الحسن کہا کرتے تھے کہ مولوی محمود الحسن تو مٹھی بھر ہڈیاں رہ گئی، مٹھی بھر ہڈیاں رہ گئیں، تو وہاں پہ جو وائسرائے تھے اس نے کہا کہ یہ مٹھی بھر ہڈیاں انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا، یہ جو مٹھی بھر ہڈیاں ہیں یہ نہیں رہیں گی، لیکن اس نے ایسا زہر پھیلا دیا ہے کہ ہم یہاں رہ نہیں سکیں گے، ہم یہاں رہ نہیں سکیں گے، ہم نے نکلنا ہے۔ تو یہی مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمانی قوت دے دے۔ اس سے بھی پہلے ابھی دیکھیں وہی انگلینڈ جو ادھر حکومت کر رہا تھا، ادھر سے ابھی انڈین پاکستانی اتنے آئے ہوئے ہیں انگلینڈ میں، انگلینڈ پہ چھائے ہوئے ہیں اور وہ انگلینڈ اتنا ہے دنیا کے نقشے میں کہ اگر آپ اس طرح انگوٹھا رکھ دیتے انگلینڈ بس ختم، دنیا کے نقشے میں تو اتنی جگہ ہے، وہاں تو بادل وادل بہت ہوتے ہیں، اب وہاں پہ جب اب وہاں پہ سورج نکلتی ہے، سورج نکلتا ہی نہیں، پہلے دھوپ تو نہیں ڈوبتی نہیں۔ کل پرسوں کے بعد پچھلے ہفتے میں پڑھا تو اس میں لکھا ہوتا ہے دونوں، ہم بھی سنا لوگوں کو سبق لینا چاہیے ان کو، کبھی سورج نہیں غروب ہوتا تھا، اب سورج نکلتی نہیں۔ ان ربکم اللہ تاکی کاف کے رب اللہ تعالی ہیں، الذی و اللہ خلق السماوات والارض جس نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین۔ یہ ہیں دلائل عقلی، کیا ہیں؟ ان ربکم اللہ دیٹ از اے پلی اینڈ اے دعوی۔ اب الذی خلق السماوات یہ عقلی دلائل کہ آپ کے پروردگار اللہ کیوں ہیں، اس لیے ہیں الذی، کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے السماوات آسمانوں کو، والارض زمین کو، فی ستت ایام 6 دنوں کے اندر۔ تو 6 دنوں کے اندر وہاں دن کا تصور نہیں تھا، کیونکہ دن تو پیدا ہو جاتے ہیں اجرام فلکی اور زمین آسمان کے تخلیق کے بعد، آسمان و زمین کے ایک عمل سے دن رات پیدا ہوتے ہیں۔ تو فی ستت ایام، یہ صرف وہ ٹائم لمیٹیشن اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے، اب اللہ کریم تو 1 سیکنڈ میں بھی یہ کام کر سکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ ٹائم کیوں لے لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لتعلیم ہی الخلائق التدرج، تاکہ اپنے مخلوق کو یہ تعلیم دے کہ آپ جو کام بھی کریں تو گریجولی کرتے رہیں، انجام ٹھیک نہیں رہے گا، اگر آپ سڑ سمکا آپ کر جائیں گریجولی کرتے رہیں۔ ثم استوى على العرش، اور پھر استوى على العرش، اللہ تعالیٰ، یہ محاورہ ہے، یہ کیا ہے؟ محاورہ ہے. ثم استوى على العرش، اور پھر اللہ تعالیٰ براجمع ہو گیا کرسی بادشاہت پر. تو پہلے نہیں تھا، یا پہلی بادشاہی اس کی نہیں تھی؟ نہیں، یہ محاورہ ہے. کیا ہے؟ محاورہ ہے. یغشی اللیل النہار، چھپا دیتا ہے اللہ تعالیٰ رات کے ذریعے دن کو. اب دن کی روشنی چھپ جاتی ہے کب؟ جب رات پھیل جاتی ہے. چھپا دیتا ہے اللہ تعالیٰ رات کے ذریعے دن کو. یطلبہ حسیسا، اور ڈھونڈ پاتا ہے، طلب کر لیتا ہے دن اس رات کو. حسیسن، بلا وقفہ. بلا وقفہ مین کہ دن اور رات کے درمیان کوئی دوسری چیز حائل نہیں ہوتی. رات چلی گئی، دن آ گیا، اور دن چلا گیا. والشمس والقمر، اور پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے سورج کو، والقمر اور چاند کو، والنجوم ستاروں کو. مسخرات بامرہ، مسخرات مسروق، مسخرات مسروق، مسخرات انہیں مسروق بنا دیا ہے اپنے اپنے فنکشنز میں. بامرہ اپنے حکم سے. اللہ خبردار، لہو اس اللہ کے لیے الخلق و خالقیت کی صفت، والامر اور حاکمیت کی صفت. خالقیت کی صفت کس کی ہے؟ اللہ کی. تو حاکمیت کی صفت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا حاکم نہیں ہوتا، اس لیے شریعت اسلامیہ میں کبھی حاکم کا لفظ مستعمل نہیں ہوتا. خلیفہ کہتے ہیں، امیر کہتے ہیں، جو کچھ بھی کہتے ہیں، لیکن حاکم کوئی نہیں ہوتا. حاکم کوئی نہیں ہوتا، صرف اللہ. الا خبردار لہو اس اللہ کے لیے الخلق خالقیت کی صفت، والامر اور حاکمیت کی صفت. تبارک اللہ، برکت دینے والا ہے اللہ تعالی، رب العالمین، جو سارے مخلوقات کا رب ہے. اور برکات دے دیتا ہے تین چیزوں میں. ہر انسان کو طلب ہوتی ہے تین چیزوں کی، کہ اس میں برکت نصیب ہو جائے. ایک، اس کے حال میں اسے برکت ملے، سٹیٹس میں، پوزیشن میں، جو اس کی کیفیت. دوسری، اس کی مال میں اسے برکت مل جائے. اور تیسری، اس کے عیال میں اسے برکت مل جائے. بس تین ہی چیزیں انسان کو مطلوب ہوتی ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا تبارک اللہ، برکت دینے والا ہے اللہ تعالیٰ. حال میں برکت اللہ دے دیتا ہے، مال میں برکت اللہ دے دیتا ہے، اور عیال میں برکت اللہ دے دیتا ہے. اب برکت کا یہ معنی نہیں کہ مال آپ کی بلینز ہو گئی. نہیں، مینس آپ کے پاس $100 ہیں، بٹ یو آر سیٹسفائیڈ وتھ. صحیح، آپ کے پاس بلینز ہیں اور سیٹسفیکشن نہیں، تو یہ برکت والی مال ہے. یہ تو برکت ہی ہے. عذاب ہے ایک آپ کے اوپر مسلط، عذاب ہے ایک آپ اوپر مسلط ہے، بلین کا آپ کیا کرتے ہیں، سیٹسفیکشن نہیں آتی. تو برکت ایک دوسری چیز، یہ ایک معنوی چیز ہے. اس کا تعلق ہے کیفیت سے، کمیت سے نہیں، کوالٹی سے، کوانٹیٹی سے نہیں. آپ لکھیں کہ برکت کا تعلق زیادہ تر یہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ کوالٹی سے، کوانٹیٹی سے نہیں. وہ ایک مولانا نے فرمایا نا کہ حلال کا $1 جو ہے وہ حرام کے $100 سے بھی زیادہ، حرام کے $100 سے. پوری دنیا حرام کی آنکھوں میں لے کیا کریں گے؟ جنت جہنم میں چلے جائیں گے، ذرا گہرے چلے جائیں گے. اور کیا ہے اظہر؟ جتنا حرام زیادہ ہوگا ذرا گہرائی میں غوطہ لمبا لگے، کمرہ بڑا ملے گا. تبارک اللہ، برکت دینے والا ہے اللہ تعالی، حال میں، مال میں، عیال میں. تین چیزیں. اب ایک آدمی کے 12 بیٹے ہیں، کوئی ایک بھی ہاتھ نہیں آتا، سارے بے دین. کیا کرتے ہیں؟ ایک آدمی کا ایک ہی بچہ ہے، بچی ہے، چلو بچہ کیوں کہیں، بچی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الولد رحمہ والبنت برکہ، الابن رحمہ والبنت برکہ. کہ بیٹا یہ اللہ کی رحمت ہے، اور بیٹی یہ اللہ کی جانب سے برکت ہے. بیٹا رحمت اور بیٹی برکت. ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی، میری تو صرف بیٹیاں، کبھی کبھار مجھے غصہ آ جاتا ہے. صحابہ بھی بڑے پاک لوگ تھے، وہ کسی بات کو چھپانے والے نہیں تھے. اللہ کے نبی، مجھے کبھی کبھار غصہ آ جاتا ہے تو میں ان بیٹیوں کو بد دعا کر جاتا ہوں، بد دعا کر جاتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا تدعوا علیہن، بیٹیوں کو بد دعا نہ کریں، فإن البنات فیہن البرکہ. اللہ کریم نے بیٹیوں میں برکت ڈالی. اور فرمایا کہ ہن المجملات فی الزینہ، خوشی کا موقع ہوگا آپ پر تو یہی بیٹیاں خوشی کو دو بالا کر دیتی ہیں. خوشی منانے کا سارا انتظام بیٹے نہیں کرتے، کون کر دیں گے؟ بیٹیاں کر. ہن المجملات فی الزینہ، یہ آپ کی خوشیوں کو دو بالا کرنے والی ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والممرضات فی الشدہ، آپ پہ تکلیف آئے گی تو یہی بیٹیاں آپ کے سرانے کڑی رہیں گی، بیٹا کمتر ہی باپ کے سرانے کڑا رہتا ہے، کیوں چوری سے مشاہدے کی بات ہے. اللہ اکبر. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، ادعوا ربکم، میں نے ایک عام تصور دے دیا تھا آپ کو، بلکہ عام مفہوم دعوت کا، کہ دعوت کے تین معنی ہوتے ہیں، ایک کسی کو بلانا، دوسرا پکارنا، اور تیسرا بندگی کرنا، عبادت کرنا. تو جب پروردگار کے لیے آتا ہے تو پیچھے والے دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. آپ اس کو دعوت تو نہیں دیتے کہ ہمارے ہاں کانا کانا آ جائیں، نہیں، اسے پکارتے ہیں کہ ہماری یہ مشکل کشائی کریں، یا اس کی بندگی کرتے ہیں. تو دونوں معنی مراد ہوتے ہیں. ادعوا ربکم، پکارے اللہ تعالی کو، ادعوا ربکم، بندگی کریں اللہ تعالی کو، پکارنا اور بندگی کرنا. اور یہی وجہ ہے کہ ایک ہی آیت میں یہ دونوں الفاظ استعمال ہیں. آپ حوالہ دینا چاہتے ہیں تو وہ آیت لکھیں کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، آپ کے پروردگار نے کہہ دیا ہے ادعونی، مجھے پکارا کرو، استجب لکم، میں اجابت کروں گا. ان الذین یستکبرون عن، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، دیکھیے وہاں پہ پہلے والے حصے میں ادعونی دعوت کا لفظ، دوسرے والے حصے میں عبادتی عبادت والا لفظ، کہ یہ دونوں انٹرلنکڈ ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین. ادعوا ربکم، پکارو اپنے پروردگار کو، ایک معنی. ادعوا ربکم، بندگی کرو اپنے پروردگار کے، تضرعا عاجزی سے، تضرعاً عاجزی سے، وخفیتاً اور پوشیدگی سے، وخفیتاً اور پوشیدگی سے، نیکی کے جو کام کریں لوگوں کو اطلاع نہ ملے تو اچھی بات، کسی کو اطلاع نہ ملے تو اچھی بات. یہ دیکھیے تہجد کی نماز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی ساری فضیلتیں کیوں بیان کر دی ہیں؟ نماز ہے اور کیا ہے، نماز ہے اور کیا ہے. دو وجہ اس میں، ایک تو یہ کہ بستر چھوڑ کے اٹھنا یہ ایک مشکل کام ہے، اور ہر وہ عبادت جس میں آپ تکلیف برداشت کریں وہ اللہ کو پسند ہوتی ہے. تبھی تو حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات لوگ ہیں قیامت کے دن اللہ کریم انہیں عرش معلیٰ کے سائے تلے کھڑا کر دیں گے. جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہ ملا ذل الا ذل، کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے، تو ان لوگوں کو جنت عرش کے سائے تلے کھڑا کیا جائے گا. تو ایک ان میں نبی کریم نے فرمایا والمتوضع علی المکاره، جو سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر اللہ کی بندگی کریں. تو یہ نبی کریم نے اگزامپل دے دیا کہ سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا آدمی کی طبیعت کو ناگوار لگتا ہے، یعنی مشکل ہے نیل، کہ اللہ کی بندگی میں آدمی تکلیف اٹھائے تو اس آدمی کو اللہ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے کھڑا کر دے گا. ایسا کرے یا کرنا چاہیے، اگر آپ اپنے گھر سے یہاں پیدل آ سکتے ہیں تو پیدل آئیں، لیکن امکان ہے نہیں آپ کے لیے، بہت دور ہے، تیسرے دن پہنچیں گے، سبق چھوٹ جائے گی آپ کی. مگر وہ اپنا چوہدری صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا، گرم پانی کا بھی ہے لیکن اگر نہیں کھولے تو اچھا ہے. اگر آدمی اس نیت سے کہ خداوندہ مجھے عرش کے، ایک ہوتی ہے جواز کی بات، ایک کس چیز کی بات ہوتی ہے، جواز کی بات، اور ایک ہوتی ہے کریڈٹ پانے کی بات. یہاں تو لوگ کریڈٹ کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. یہ بھی کریڈٹ ہی ہوگا نا اگر آپ ٹھنڈے پانی سے کریں، یہی میں عرض کر رہا ہوں، یعنی آپ کے دماغ میں یہ ہے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی میں عبادت اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، اوکے ڈن، گرم پانی سے کر دیں، اللہ تعالیٰ بندگی پر آدمی کو اللہ تعالیٰ بخش دے دیتا ہے. لیکن اگر آدمی اس انٹینشن سے کہ جی ذرا چلو خیر طبیعت کو باری لگے، لیکن حضور نے کہہ دیا ہے اللہ خوش ہو جاتا ہے، میں اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہوں، تو پھر صرف یہ نہیں کہ اللہ آپ کی بخشش کرے گا، آپ کو اضافی کریڈٹ دے دے گا کہ وہ جو بنگلہ ہے وہ ٹھنڈے پانی کے وضو کی وجہ سے وہ لے لیں آپ. اور سب سے بڑی بات یہ کہ حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب کسی کو سایہ نہیں ملے گا، اس آدمی کو سایہ تلے کڑا کیا جائے گا. اور ویسے بھی ایک یہ میڈیکل پوائنٹ بھی سنا ہے کہ جب ہاتھ دھوتے ہیں تو ٹھنڈے پانی سے دھوئیں. ٹھنڈا پانی بڑا اچھا لگتا ہے ویسے صحت کے اعتبار سے بڑا اچھا. جراثیم مر جاتے ہیں. باقی چھ آدمی کون؟ یہ بعد میں کسی وقت. ایک وقت میں تو ہم صرف ایک نقطے کو پک کر لیتے ہیں. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, آپ پکاریں اور عبادت کریں ربکم اپنے پروردگار کے تضرعا عاجزی سے. دو لفظ عربی میں مستعمل ہے, ایک کو کہتے خضوع اور دوسرے کو کہتے خشوع. ایک کو کہتے خضوع اور دوسرے کو کہتے خشوع. خشوع وہ عاجزی ہے جس کا تعلق آپ کے دل سے, قلب و دماغ سے, یعنی قلب و دماغ میں عاجزی کا تصور ہو, اسے کہتے ہیں خشوع. اور خضوع جو آپ کے حرکات سے ظاہر ہے کہ آدمی کا چال چلن اور چلنا پھرنا اور باتوں کرنے کا انداز وہ عاجزانہ شاہ ہے, یعنی وہ خانی نہیں کرتا. ہاں تو پھر کیا ہوا؟ بات ذہن میں آ گئی. ایک ہے خشوع جس کا تعلق آپ کے دل و دماغ سے, اور ایک ہے خضوع جس کا تعلق آپ کے باڈی سے, باڈی کے حرکات سے. اور ان دونوں کے لیے ایک مفہوم جب استعمال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں تضرع. اسے کہتے ہیں تضرع, کہ اللہ کی عبادت ہو تو خضوع, خضوع بھی ہو اور خشوع بھی ہو, خشوع بھی ہو اور خضوع بھی ہو. مینز کہ آپ کے دل میں بھی اللہ کا ڈر ہو اور آپ کے حرکات سے بھی معلوم ہو رہا ہو کہ آپ واقعی اللہ سے ڈرتے ہیں. چوری صاحب ذہن میں آ گیا. تو ادعوا ربکم, آپ عبادت کریں اپنے پروردگار کے تضرعا خضوع اور خشوع سے, وخفیتا اور پوشیدہ رکھتے ہوئے. تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک تو تہجد, یہ کہ رات اٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے, اور دوسرا یہ کہ رات کسی کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ کون اٹھا, کس کو پتہ ہے کون اٹھتا ہے اور کون تہجد پڑھتا ہے. تو ایک یہ کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک پوشیدہ عبادت ہے. تبھی تو سلطان شمس الدین التمش جو تھے رحمہ اللہ, ہندوستان کے بہت بڑے بادشاہ خاندان التمش کے, سلطان شمس الدین التمش رحمہ اللہ, اس کے جو پیر. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیک آنا ہے نمبر 54. ان ربکم اللہ, تحقیق آپ کے رب اللہ تعالیٰ ہیں. ان ربکم اللہ, تحقیق آپ کے رب اللہ تعالیٰ ہیں. اب اس کے لیے عقلی دلائل دے دیے, اس نے آسمان پیدا کیے, زمین پیدا کیا, دن رات پیدا کیا, سورج چاند ستارے پیدا کیے. اور پھر دیکھیے, الا لہ الخلق والامر, خبردار اسی اللہ کے لیے ہے خالقیت کی صفت, والامر اور حاکمیت کی صفت. خالق بھی وہی ہے اور حاکم بھی وہی ہے جس نے پیدا کیا ہے, جو رزق دے رہا ہے. تو اردو میں ضرب المثل ہے کہ جس کا کائے تو پھر اسی کا گن گائے. صحیح تو ہم کھاتے پیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے گن گاتے ہیں کسی اور کے. اللہ لہ الخلق والامر, خالق ہمارا اللہ تعالیٰ, تو ہمارا حکمران بھی اللہ تعالیٰ. تو اللہ لہ الخلق والامر سے ایک عقیدہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پک کر دیا کہ خالقیت یہ اللہ تعالیٰ کی ہے, تو اللہ کے مخلوق پر حکمرانی بھی اللہ تعالیٰ کی نظام کی ہوگی. اللہ کی مخلوق پر حکمرانی بھی اللہ کے نظام کی ہوگی. اور تبھی علماء کرام نے اسے شرک قرار دیا ہے کہ مسلم میجارٹی کے اوتان ہوں اور وہاں پہ شیطان کا نظام چل رہا ہو, اللہ کا نہیں انسان کا بنایا ہوا نظام چل رہا ہو. تو یہ ہم امپلائڈلی اللہ کی حاکمیت سے انکار کر رہے ہیں, یا اللہ کے نظام کی صلاحیت کو ہم چیلنج کر رہے ہیں کہ وہ ایک کوالیفائیڈ ٹائپ کے سسٹم نہیں ہے, اس میں یہ ٹیلنٹ نہیں کہ وہ آج کے دور کے مسائل کو حل کر دے. الا خبردار لہ الخلق والامر, اس اللہ تعالی کے لیے پیدا کرنے کی صفت, والامر اور حاکمیت کی صفت. تبارک اللہ, برکت دہندہ ہے اللہ تعالی, برکت دینے والا ہے مال میں, حال میں, عیال میں. رب العالمین, جو سارے مخلوقات کے رب ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے دعوے کر دیے, مجھے دیکھیے, ان ربکم اللہ, آپ کے رب اللہ تعالیٰ ہیں. انسانوں کو مخاطب کر دیا, انتہا میں کہہ دیا رب العالمین, صرف آپ کا کیا ہے, پورے کائنات کا رب ہے, اسی کا لاڈ. درمیان میں کہہ دیا لہ الخلق, خالقیت کی صفت اسی کی ہے, کوئی دوسرا وہ ایک مکی بھی پیدا نہیں کر سکتا. اور والامر, حاکمیت کی صفت, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی. تو اس کے لیے عقلی دلائل دے دیے اب یہاں سے جو انبیاء کے قصے شروع ہو رہے ہیں اسے ہم نے نام دیا ہے نقلی دلائل فی ضمن قصص الانبیاء، انبیاء کے قصوں کے ضمن میں یہ نقلی دلیل ہے کہ دیکھیے سارے انبیاء نے یہ تصور دے دیا تھا، جتنے سارے پیغمبر آئے ان ساروں نے اس عقیدے کی جانب دعوت دے دی جو محمد دے رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد کا قرآن کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لقد ارسلنا نوحا الى قومه تاکیکم نے ارسلنا بھجوا دیا تھا نوحا نوح علیہ السلام کو الى قومه اس کے قوم کے پاس، فقال یا قوم اس نے کہہ دیا او میری قوم، فقال یا قوم اس نے کہہ دیا او میری قوم. تو آپ یہاں ایک عمومی مسئلہ لے کے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں بھی جہاں اجتماع کا اہتمام ہوتا ہے، سیرت النبی کا جلسہ ہوتا ہے، پولیٹیکل جلسہ ہوتا ہے، جس قسم کا بھی ہوتا ہے، تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوکل لیڈر یکے بعد دیگرے آ کر، لوکل اور مقامی لیڈر یکے بعد دیگرے اسٹیج پہ آ کر اپنا اپنا بیان دے دیتے ہیں، اپنی اپنی تقریر، اس کی جو پریزنٹیشن ہے تو وہ کر جاتے ہیں، بات وہی کرتے ہیں جو مہمان مقرر نے کرنی ہے، کیونکہ موضوع تو ایک ہی ہوتا ہے، سبجیکٹ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن وہ لوکل لوگ وہ آ جاتے ہیں سٹیج کو تیار کرنے. سٹیج تیار کرنا ان اے سینس کہ ایک آ جاتا ہے وہ تلاوت کر دیتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے وہ جس طرح ہمارے فاضل صاحب ہیں تو یہ پروگرام کے ڈرائیور ہوتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں پروگرام کو، بات وہی کرتے ہیں کہ بھائی فنڈ ریزنگ ہے، اسکول بنانا ہے، بات وہی کرتے ہیں کہ بھائی مسجد میں یہ کام کرنا ہے، بات وہی کرتے ہیں بھائی جنرل صفائی کرنی ہے، فلاں فلاں فلاں فلاں، صحیح. پھر اس کے بعد صدر صاحب آ جاتے ہیں تو وہ کوئی اپنی پریزنٹیشن کروا دیتے ہیں، وہ بھی مسجدی کے متعلق ہو گئے، صحیح. اور اخیر میں مہمان مقرر جس کو بلایا گیا ہوتا ہے تو پھر وہ اخیر میں بات کرتے ہیں، اور مہمان مقرر کے بعد بس جلسہ ختم. سر شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک یہ سارے لوکل لیڈر تھے، انہوں نے لوکل سطح پہ کام کر دیا، اپنی اپنی قوم کو ایڈریس کر دیا، اور وہ میدان تیار کر رہے تھے ایک مہمان خصوصی اور چیف گیسٹ کے لیے، اور اس چیف گیسٹ کی ہر پیغمبر نے اطلاع بھی دے دی کہ محمد آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اصل خطاب اس کی ہوگی، اصل بیان اسی کا ہوگا، کیونکہ وہ سارے انسانیت کو ایڈریس کرے گا، اور جب محمد آئے اور اس نے اپنا لیکچر دے دیا بس جلسہ ختم، صحیح ہے. اب اگر کوئی مرزا قادیانی اس اسٹیج پر چڑھنے کی کوشش کریں پاؤں سے کھینچ کر جہنم میں پھینک دیں کہ بھائی جلسہ ختم ہو چکا ہے، چیف گیسٹ کے بعد دیٹ از اگینسٹ دی آداب، کوئی تصور نہیں، چیف جس کی تقریر ہو گئی بس مسئلہ ختم. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کے مسئلے کو اس طرح عقلی انداز میں بیان کرواتے رہے، صحیح. تو آپ دیکھیے نوح علیہ السلام نے دعوت دی اپنے قوم کو، فقال یا قوم اس نے کہہ دیا یا قوم او میرے ٹرائب، یا قوم او میرے کلین، یا قوم او میری قوم، یا قوم او میری قوم. ذرا آپ آگے جائیں آیت نمبر 65 آ رہا ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد کے پاس قبیلے کا نام ہے، قبیلہ عاد کے پاس ہم نے بھجوا دیا تھا ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو، قال یا قوم اس نے کہہ دیا او میری قوم، اعبدوا اللہ بندگی کر دیں اللہ تعالی کی، بندگی کر دیں اللہ تعالیٰ کی. آپ ذرا آگے جائیں 73 پر، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ثمود، ثمود یہ قبیلے کا نام ہے، قبیلہ ثمود کے پاس بھجوایا گیا ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو، فقال یا قوم اس نے بھی کہہ دیا یا قوم او میری قوم، یا قوم او میری قوم. آپ ذرا آگے جائیں آیت نمبر 80 پر، وَلُوتًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور یاد کیجئے لوط علیہ السلام کو جب اس نے کہہ دیا اپنی قوم سے، اس نے کہہ دیا کس سے؟ اپنی قوم سے. آپ آگے جائیے 85 پر، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اہل مدین کے پاس بھجوا دیا تھا ہم نے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو، اہل مدین کے پاس بھجوا دیا وادی شعیب، آپ نے دیکھ لیا ہے مدین تک پہلی ہوگی، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ، اس نے کہہ دیا وہ میری قوم، اے میری اٹ مینز کہ ہر ایک پیغمبر نے ایک اسپیسیفک قوم کو ایڈریس کر دیا. اور آپ ذرا سورہ یونس نکالیں 11 سورہ سورت نمبر 10 صفحہ نمبر آیت نمبر نکالیں آیت نمبر 104 آیت نمبر 104 221 دیکھ لیا قل آپ کے دیجئے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس او دا مین کائنڈ او سارے انسانوں نہیں کہا کہ او میری قوم. قل آپ کے دیجئے یا ایہا الناس او میری قوم نہیں او سارے انسانوں. آپ پیچھے جائیے ذرا سورہ بقرہ پہ ابتدائی قرآن پہ آیت نمبر 21 دیکھ لیا آیت نمبر 21 یا ایہا الناس اعبدوا ربکم پیغمبر کو حکم ہے کہ لوگوں سے کہہ دے یا ایہا الناس او انسانوں یا ایہا الناس او انسانوں او آدم کی اولاد او سارے انسانوں. ایک تیسری جگہ ہے اگر قاری صاحب نے نکال لی کہ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا سے لکھ رہا ہوں سورہ اعراف کی 57-58 آئے. ہاں ہاں بس نکل گیا ہے بس یہی سورت ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں 158 آیت سورہ اعراف دیکھ لیا. جو سورت ہم پڑھ رہے ہیں اس سے آیت نمبر 157 نکلے نکالیں الذین وہ لوگ نکال لیا الذین وہ لوگ مومن وہ لوگ ہیں الذین وہ لوگ یتبعونا جو فالو کرتے ہیں الرسول النبی رسول اور نبی کو رسول. اب اللہ کریم نے رسول اور نبی دونوں کا تصور کیوں ذکر کر دیا محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اصل میں دیر از سم تھنگ رانگ بٹوین ان دا باٹم اور دیر واز سم تھنگ وچ واز ٹو بی ہٹ بائی اللہ سبحانہ وتعالی کہ وہاں پہ کچھ لوگ ایسے تھے جو تعویل کرواتے رہے کیا ہاں ہاں یہ محمد جو ہے اسے ہم نبی مانتے ہیں محمد جو ہے اسے ہم نبی مانتے ہیں. نبی از دی ون ہو از ٹو امپلیمنٹ دی شریعہ آف اے پریویس میسنجر. کہ یہ آئے ہیں تو عیسائی کہتے تھے کہ یہ عیسیٰ کے فالوور ہیں, یہود کہتے تھے یہ موسیٰ کے فالوور ہیں. کیونکہ رسول ہوں گے تو پھر کسی کے فالوور نہیں ہوں گے, اپنے تئیں مستقل بالمورچہ ہوں گے, جنرل ہوں گے, خود اپنے تئیں جنرل ہوں گے. تو اس لیے اللہ کریم کو کہنا پڑا کہ الرسول النبی, کہ اس پیغمبر کے دونوں ٹائٹل ہیں, یہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں, یہ نبی بھی ہیں اور رسول, اور نبی اور رسول دونوں. کیوں کہا رسول تو اس لیے ہیں کہ اس کے آنے سے سابقہ رسولوں کی شریعت منسوخ ہو گئی, اور نبی اس حوالے سے ہے کہ اس کی شریعت کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کسی دوسرے نبی کی ضرورت نہیں ہوگی. بس مسئلہ ہی ختم. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ یہ دیکھیے قرآن کریم کے نکات ہیں کہ آخر خالق کائنات کا کلام ہے کہ وہ کیوں اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. بہت سارے ہیں, حضرت آدم, حضرت نوح تھے, حضرت شیر تھے, حضرت ادریس تھے, حضرت موسیٰ تھے, حضرت عیسیٰ تھے. الذین وہ لوگ یتبعون الرسول, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو شریعت فالو کی, حضرت موسیٰ, اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس کو اضافی چیزیں بھی دی لگی. الذین وہ لوگ یتبعون جو فالو کرتے ہیں الرسول النبی رسول نبی کو, رسول کو جو نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں. اور تیسری بات, اور تیسری بات یہ دیکھیے, یہ تیسرا لفظ جو ہے یہ پھر یہود کو ہٹ کروانا ہے کہ یہود کہتے رہے عجیب پیغمبر ہے, پیغمبر تو بڑا تعلیم یافتہ ہونا چاہیے, پیغمبر بڑا تعلیم یافتہ ہونا چاہیے. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ خباثت کر رہے ہیں, ان کے تورات میں اس کی صفت امی لکھی گئی ہے, کہ ویل بی ان ایجوکیٹڈ اینڈ لٹریٹ. الام, اس لیے اللہ کریم وہ امی لفظ وہ ان کو ٹونس کروا رہا ہے. جس طرح یہاں پہ ہوتا ہے نا گروپنگ کے مسئلے میں, تو آدمی اس لفظ کو زیادہ زور دے دیتا ہے جس سے آدمی ہٹ ہوتا ہے. جنرل پارٹی میٹنگ دا انڈیکیشن. الذین, وہ لوگ, یتبعونا, جو فالو کرتے ہیں, الرسول النبی, رسول نبی کو, الامیہ, امی کو, الامیہ, امی کو. تو پھر انہیں چوتھی بات, ہاں ہوں گے لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ ہیں کہ نہیں ہیں. تو اللہ کریم نے وہ بھی ہٹ کر دیا کہ الذی, یہ وہ پیغمبر یجدونہ, جنہیں وہ ڈھونڈ پاتے ہیں, مکتوباً لکھا ہوا, عندہم, ان کے پاس, فی التورات والانجیل. تورات میں بھی یہ محمد لکھا گیا ہے, انجیل میں بھی اسی کا چیپٹر ہے مستقل. اب مسئلہ کیا ہے, دیکھیے, کہ ان کو نہ ماننے کے راستے میں رکاوٹیں کیا ہیں. آپ مجھے فالو نہیں کر رہے تو میری کوئی کوتاہی, آپ انہیں کہہ دیں کہ بھائی آپ کی یہ کوتاہی اس لیے میں نہیں فالو کر رہا, آپ مجھے گندگی کا درس دے رہے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ پیغمبر تو یامرہم بالمعروف, حکم دیتے ہیں انہیں المعروف, صحیح چیزوں کا, معروفات, وینہاہم, اور منع کرتے ہیں انہیں, عن المنکر, ممنوع چیزوں سے, ویحل لہم الطیبات, اور جائز کروا دیتے ہیں ان کے لیے حلال پاکیزہ چیزیں, ویحرم علیہم الخبائث, اور حرام کروا دیتے ہیں ان کے اوپر گندا چیزیں, ویزغ عنہم اسرہم, اور ویزغ عنہم, اور ساقط کر دیتا ہے ان سے اسرہم, تکلفات اور احکام شدید, والاغلال التی کانت علیہم, اور غلامی کی وہ زنجیریں جو ان کے گلوں میں پڑی ہوئی ہیں. فالذین, پس وہ لوگ, آمنوا بھی, جنہوں نے ایمان لایا اس محمد پر, وعزروہ, اور اس کی تعظیم کی. تو صرف ایمان لانا کافی نہیں, محمد کو تعظیم دینا یہ ایمان کا تقاضا ہے. اگر آپ محمد پاک کو اللہ کی ساری مخلوق میں افضل ترین نہیں مانتے تو آپ کا ایمان اللہ کے نزدیک قبول نہیں, کیونکہ اللہ کریم نے ایمان کے ساتھ متصلن ذکر کر دیا وعزرو, کہ اس پیغمبر کی تعظیم لازمی ہے. پیغمبر کی تعظیم, جو لوگ آپ کو دین سے کہا رہے ہیں ان کی تعظیم آپ کے ذہن میں نہیں ہوگی. اگر آپ کی امام ہے, آپ کے امام ہیں, اور اس آپ کے ذہن میں اس کی تعظیم نہیں, تو حدیث میں آئے امام قوم وہم لہو کارہون, اگر امام کو آپ تعظیم نہیں دیتے تو نمازیں قبول نہیں ہوتی, نمازیں قبول نہیں. تبھی تو امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام کو حق ہے کہ جس آدمی سے وہ نفرت کر دیتا ہے اسے کہنے کہ بھائی آپ اپنی نماز علیحدہ پڑھنے والا, اب اپنی نماز وہاں علیحدہ پڑھیں, ویسے جماعت کی نماز کو آپ بیڑا غرق نہ کروا دیں, کیونکہ مجھے آپ سے نفرت ہے, میں آپ کو پسند نہیں کرتا. اب میں آپ کو نہیں پسند کرتا تو الٹیمیٹلی یو ول ناٹ لائک می, آپ بھی مجھے لائک نہیں کریں گے. تو آپ خامخواہ جماعت میں کھڑے ہو کر میری نیت میں بھی فطور نہ ڈالیں, اور ان لوگوں کے ساتھ بھی یہ خلاصت نہ کریں. صحیح بات ذہن میں آ رہی؟ تبھی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ جس ماحول میں, یہ پتہ نہیں آپ کے پنجاب میں ہے کہ نہیں, یہ ہمارے پٹھانوں میں بہت زمانے تک تھی, کمی کہتے تھے ہم, کمی, یہ نہیں ہوتے موچی وغیرہ, یہ کمی. تو امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ جی اگر ایک کمی عالم بن گیا تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا, تو امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, فتویٰ کیا دیا, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیسے معاشرے میں رہ رہے ہیں. اگر ایسے معاشرے میں ہیں کہ کمی کو انسان نہیں سمجھا جا رہا, تو جب تک ان لوگوں پہ محنت نہیں کی جاتی اور ان کی ذہنیت تبدیل نہیں ہوتی, تو اس آدمی کو امامت نہیں کرنا چاہیے, سارے لوگوں کی امامت نماز کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, اس لیے کہ وہ اسے وہ تعظیم نہیں دیتے جو امام کا استحقاق ہے. کہ امام وہ اپنی کمیونٹی میں سب سے معزز ترین شخصیت اگر متصور نہیں ہوگا تو لوگ ویسے بس ٹکرے مار رہے ہیں زمین پہ. پاکستان میں تو وہ امام نہیں ہوتا. تو امام علی فرمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس ماحول میں اگر کمی کو انسانی احترام بھی نہیں دیا جا رہا, کمی کو انسانی احترام بھی نہیں دیا جا رہا, تو پھر امام علی فرمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی امامت مکروہ ہے. تو اپنے برابر بیٹھے میں بھی نہیں دیتے, ہاں بیٹھے میں نہیں دیتے, امام کیوں بنا رہے, امام کیوں بنا رہے. وَيَذَعُونَ مِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ وَيَذَعُونَ مِصْرَهُمْ اور ختم کر دیں گے آپ سے, ساقط کریں گے اسرہم شدید قسم کے احکام, والاغلال اللتی اور غلامی کے زنجیریں, اللتی کانت علیہم فالذین پس وہ لوگ, آمنوا بے جنہوں نے ایمان لایا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم, وعزروہ اور اس کی تعظیم کر دیے, وعزروہ اس کی تعظیم کر چکے ہیں. تو تعظیم کرنا محمد پاک کا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد اللہ کے مخلوق میں محمد سے بڑے کوئی شخصیت نہیں, محمد سے بڑی کوئی شخصیت نہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کہ سارے بڑے بڑے مخلوقات جمع ہو کر محمد کے جوتوں کے برابر نہیں ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. وعد تبھی تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ محمد کے ساتھ محبت کرنا اور اس کو تعظیم دینا یہ بڑا پنکچوئلٹی کا مسئلہ ہے, بڑا محتاط مسئلہ ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ریڈیو اسٹیشن کی سوئی ٹکانی ہے اپنے اسٹیشن پر بادل والی رات میں, کہ جب بادلیں گرتی ہیں تو وہ سوئی ٹکتی نہیں, اسٹیشن نہیں آتا, اسٹیشن نہیں آتا. تو فرماتے تھے کہ یہ محمد کی تعظیم اور محبت والی سوئی یہ بڑی مشکل سے جگہ پہ ٹکتی ہے, یا آپ کو تاہی کریں گے پھر ایمان کا خطرہ ہے, یا اسے تعظیم کرتے ہوئے اللہ کے ہاں پہنچائیں گے تو پھر ایمان کا خطرہ ہے, اگر اسے مقام سے نیچے گرا دیا پھر بھی ایمان کا خطرہ ہے, اگر اسے مقام سے اوپر لے جا کر خدا بنا دیا تو پھر بھی خطرہ ہے. پچھلے وفات کے شاعر نے کہہ دیا کہ با خدا دیوان ابا شوبا محمد ہوشیار, خدا کے ساتھ محبت کرنا ہے دیوان کی کا مظاہرہ کریں, کیونکہ اللہ کی آپ کتنی عظمتیں اور بڑائیاں بیان کریں گے, وہاں تو آپ الف باتا سا تک بھی نہیں پہنچ سکتے, اللہ کی ذات تو اتنی عظیم ہے کہ آپ ایلیمنٹری بھی ختم نہیں کر سکتے اس کی ذات کی عظمت کی. لیکن فرمایا کہ با محمد ہوشیار, محمد کا بیان کرتے ہوئے بڑے محتاط رہیے, بڑے کیونکہ کبھی آدمی نفرت میں کافر بن جاتا ہے, کبھی محبت میں کافر بن جاتا ہے. عیسائی جو کافر بن گئے ہیں یہ نفرت میں کہ محبت میں؟ محبت میں. اور یہودی جو کافر بنے تھے وہ بھی محبت میں بن گئے تھے, حضرت عزیر کی محبت میں سب سے پہلے کافر بنے کہ اسے اللہ کا بیٹا بنا لیا, حضرت عیسیٰ کی محبت. تبھی تو نبی کریم نے فرمایا لا تترونی کما اطرات الیہود والنصارہ, مجھے اس طرح بڑا چڑھا کے پیش نہ کریں جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے پیغمبروں کو بڑا چڑھا کے پیش کر دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عین موقع پر فوراً آدمی کو لگام لگا دیں. آپ آئے انصار کے ایک گھر میں, چھوٹی بچیاں وہ تبلہ بجا رہی تھی, تبلہ جانتے ہیں دب, وہ دب بجا رہی تھی اور وہ عربی کے کچھ اشعار اس کے ساتھ گا رہی تھی. تو جب چھوٹی بچیوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا دیکھا تو انصار تو ویسے بھی مرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر, رسول پاک. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے, تو چونکہ مہاجرین تو وہی تھے نا, نیولی سیٹلڈ لوگ تھے, ان کو ضرورت زیادہ تھی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت مہاجرین میں تقسیم کر دی مہاجرین. تو کسی نے افواہ اڑائی, مکہ مدینہ منورہ منافقین بھی بہت زیادہ تھے, کہ بھائی دیکھیے اپنی ساری قوم کو وہاں سے اٹھا کے یہاں بھی لے آئے اور اب غنیمت بھی ساری اس کو مل, ان کو مل گئی غنیمت بھی, یا غنیمت کا بڑا حصہ بھی ان کو مل گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچی, آپ نے فوراً حالات کو سہارا دے دیا اور آگے انصار کے سامنے ایک تقریر کر دی, انصار کے سامنے ایک تقریر کر دی کہ بھائی کتنے ملے ہوں گے مہاجرین کو فیکس, چلو $1000 مل گئے فیکس. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ مہاجرین $1000 اپنے گھر لے چلیں گے اور آپ اللہ کے نبی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے چلیں. تو انصار نے نعرہ لگا دیا کہ نعرہ تکبیر, خوشی سے جھومنے لگے کہ بھائی پوری دنیا ایک طرف اور محمد کا جوتا دوسری طرف صلی اللہ علیہ وسلم. تبھی تو فتح مکہ کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کے زمرے میں داخل نہیں ہوئے, فتح مکہ میں رسول اللہ علیہ السلام انصار کے جلوس کے ساتھ داخل ہو گئے, اوس اور خزرج اسی انہی کا لشکر جب داخل ہو رہا تھا تو حضور علیہ السلام اسی کے اندر داخل ہو رہے تھے, اور حضور علیہ السلام نے حضرت عباس سے کہہ دیا کہ چچا جان آپ ذرا میرے فادر ان لا ابو سفیان جو میرے خلاف لڑتے رہے, کیونکہ ایک جانب داماد اور دوسری جانب سسر, یہ لیڈ کرتا رہا کفر کو, حضور پاک اسلام کو لیڈ کرتا رہا تمام جنگوں میں, داماد اور سسر, داماد اور سسر. تو فرمایا کہ چچا جان آپ اسے فلاں جگہ کھڑی کر دیں کیونکہ وہاں سے یہ ساری لشکر داخل ہونی ہے. تو وہ ابو سفیان کو لے جا کر اس گاڑی پہ کھڑا کر دیا, تو وہاں پہ جو کھڑا کر دیا تو ایک ایک قبیلہ ان کے ہر ایک قبیلے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اپنی وہ جو نشانی دی تھی, یعنی جھنڈا ایک خاص قسم کا, صحیح. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو لشکر کی ساری تفصیلات معلوم. تو جب پہلا دست آیا تو حضرت عباس نے کہہ دیا ابو سفیان سے کہ یہ دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہہ دیا بنو فلان ہے. اس نے کہہ دیا مالنا ولہم, میرا ان سے کیا تعلق ہے, جاتے ہیں. دوسرا آیا, انہوں نے کہا یہ بنو بکر ہیں, ان کا 300 کا لشکر ہے یا 1000 کا لشکر ہے. تیسرا آیا, چوتھا آیا, پانچواں آیا, اور اسلحے اور وہ فوجی وردیاں اور سب کچھ. اور اخیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انصار کے جلوس میں آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹی قصوا پہ سوار تھے اور پورا بدن جو تھا وہ لوہے کے اندر ڈھکا ہوا تھا. تو گمسان کی لڑائی ہوتی نا 10 بدس, تو پورا بدن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں, لیکن پورے بدن پر وہ آہنی لباس تھا, فوجی لباس تھا. تو حضور علیہ السلام حضرت عباس نے ابو سفیان سے کہہ دیا کہ ابو سفیان, نے کہہ دیا جی. اس نے کہا جانتے ہیں کون لوگ ہیں؟ انہیں کہا نہیں. انہوں نے کہا یہ انصار مدینہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دلوں میں جگہ دی. اور اس نے کہا یہ سفید اونٹی جو جا رہی ہے اس پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو پہچان رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا میرے بھتیجے اور آپ کے داماد ہیں, محمد پاک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تب ابو سفیان نے کہہ دیا کہ ابھی اس آدمی کے دین کا راستہ رکوانا, یہ ویسے احمقوں کی جنت میں رہنا ہے. بس کا دین اب دنیا میں پھیل گیا, اب دنیا میں پھیل گیا. تو حضرت عباس آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ حضور, ابو سفیان بڑے متاثر ہو گئے اور وہ بالکل مرغوب ہو گئے آپ کی قوت سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہہ دیا, میری قوت تھوڑی ہے, یہ اللہ والی ہے, کہ اللہ والی قوت. تو اس نے کہا وہ کچھ عزت چاہتا ہے, عزت دار آدمی ہے, مکے کے چیف ہیں, عزت دار آدمی. تو حضور نے بلال سے کہہ دیا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن, کہ آج کے دن جس نے بھی ابو سفیان کے دیوار کے ساتھ بھی پناہ لے لی ہم انہیں کچھ نہیں کہیں گے, یہ ابو سفیان کی عزت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے کہہ دیا کہ چچا جان, اسلام لوگوں کو ذلیل نہیں کرواتا, لوگوں کو عزت دے دیتا ہے, آدمی خود اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے, صحیح. تو وعذروہ, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کر چکے ہیں, ونصروہ. اب دیکھیے ایک مسئلہ ہے ایمان کا, مجھے دیکھیے ایک مسئلہ ہے کس چیز کا؟ ایمان کا, محمد پہ ایمان لانا صلی اللہ. دوسرا مسئلہ ہے تعظیم کا, محمد کو اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا سمجھنا, یہ دوسری بات. تیسرا مسئلہ, اسی پہ بات ختم نہیں ہوتی, یہ وہ سبق پکڑنے والی بات نہیں ہے کیسے نے حضور دے دیوانے. تیسری بات, ونصروہ, اور اسی پیغمبر کے ار میدان میں امداد کر چکے ہیں. امداد کرنا لازمی ہے کہ پیغمبر کے دین کو سہارا دے چکے ہیں, پیغمبر کے دین کو سہارا دے چکے ہیں, نصرت کر چکے ہیں. یہ نہیں کہ بس یہ وہ ہمارے ہاں ایک ضرب المثل ہے پشتوں میں, چچک دیم فلالے بمینا, کہ میں چکن ہوں آپ کا لیکن دیکھیے آزانے مزانے دیتا رہوں گا, چوری کریم نہ لائیں, ذبح نہیں کرنا, چوری کریم نہ لائیں. نہیں, جب آپ محمد کے فالوور ہیں تو پھر چھری قریب لائیں اور چھری کو خیر مقدم کہہ دیں کہ ہاں اگر محمد کے دین کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے جان چلی جائے تو صحابہ جیسے کہ فست و رب الکعبہ, صحابی ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ فست و رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم آج ہی کامیابی ہو گئی, آج ہی کامیابی. قرآن کریم کے اندر اللہ کریم نے فرمایا غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے, تو حضور علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی, میں کہا ہاں. اس نے کہا اگر میں اللہ کے راستے میں لڑتا لڑتا شہید ہو رہا ہوں تو کیا ہو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جنت میں چلے جاؤ گے, اور وہ کھجور کا رہے تھے, وہ صحابی کھجور کا رہے تھے. تو اس نے کہا یقینی بات ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے اسے کہہ دیا کہ ما ارا بینک و بین الجنت الا ہذا التمرات, میں تو آپ کو جب دیکھ رہا ہوں تو آپ کے اور جنت کے درمیان صرف یہ آپ کے ہاتھ میں جو کھجور ہیں اسی کی دیر, اسی کی دیر. تو اس نے کہا کہ یہ کھجور جنت کے راستے میں کیوں روکا اٹھے, پھینک دیا اور بس دوڑ پڑے, اور دوڑ پڑے شہید ہو گئے, شہید ہو گئے. قرآن کریم نے کہہ دیا کہ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر, فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر. اللہ کریم نے فرمایا کہ محمد کے صحابی ایسے لوگ جو اپنے موت کو ویلکم کرتے ہیں محمد کی اتباع میں صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا اور کوئی ویٹنگ لسٹ پر ہے, ینتظر. اللہ کریم فرماتے ہو ویٹنگ لسٹ پر ہے, وہ انتظار کر رہا ہے کہ کب میری شہادت آ پہنچے گی. فا فالذین آمنوا بی, پس وہ لوگ جو ایمان. تو اصل مسئلہ یہ ہے چودھری صاحب, مسلمان ذلیل کیوں؟ چونکہ موت سے ڈرنے والے ہیں. جب تک مسلمان موت سے ڈرنے والا نہیں تھا, کوئی انہیں ذلیل کرنے والا تھا نہیں. وہ اردو کے ایک شاعر نے بڑا اچھا شعر کہہ دیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مزمر ہے. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مزمر ہے, جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا. یہ بڑا کماری شعر ہے کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مزمر ہے, جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا. تبھی تو حضرت خالد جب وفات پا رہے تھے تو رو رہے تھے, صحابہ نے کہہ دیا کہ آپ رسول پاک کے ساتھ اتنی جنگیں لڑی ہیں, ابو بکر کے زمانے میں, عمر کے زمانے میں, آپ تو ہمیشہ جنرل رہے اور ہمیشہ فرسٹ رو میں لڑتے رہے اللہ کی دین کے لیے. تو اس نے کہا کہ میری یہ قمیص اٹھائیں فرنٹ سے اور پیچھے سے بھی اٹھائیں. پیچھے سے اٹھا دیا, انہوں نے کہا کوئی داغ نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں کوئی داغ نظر نہیں. اس نے کہا نہیں, میں نے اسلام سے پہلے بھی کبھی پیٹ پر وار نہیں لیا, کیونکہ میں نے بھی کبھی پیٹ موڑی نہیں. اور اس نے کہا کہ آپ فرنٹ دیکھیں, کوئی دو انگلیوں کی جگہ ایسی ہے کہ جہاں پہ نیزہ نہ لگا ہو, چورا نہ لگا ہو, تیر نہ لگا ہو, تلوار نہ لگی ہو. انہوں نے کہا نہیں, سارا بدن زخمی زخمی ہے. تو اس نے کہا کہ محمد پہ ایمان لانے کے بعد جب بھی جہاد کے لیے جاتا تو یہ تمنا لے کے جاتا کہ آج شہادت کی موت نصیب ہو جائے گی, لیکن ابھی اپنی چارپائی پر لیٹ کے مر رہا ہوں, یہ مرنے پر رو رہا ہوں کہ میں جی یہ مرنا کیوں آیا, میں نے مرنا تھا وہاں میدان جہاد میں دین کے لیے لڑتے لڑتے. علماء کرام نے لکھا ہے, تو شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حوالے سے لکھا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت خالد کو میدان جنگ میں اتنی تمنا کے باوجود شہادت نصیب کیوں نہیں ہوئی, اس لیے کہ حضور نے اس کو ایک لقب دے دیا تھا سیف اللہ کا, کہ یہ اللہ کی تلوار ہے. تو اللہ نے حضور پاک کے کلمے اور لقب اور ٹائٹل کی لاج رکھ لی کہ یہ میدان جنگ میں شہید ہو جائے, کفار مسخرے اڑائے کہ اللہ کی تلوار کو توڑ دیا, محمد نے اسے خدا کی تلوار کہہ دیا تھا اور ہم نے خدا کی تلوار کو توڑ دیا. فالذین آمنوا بی, وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں رسول پاک پہ, وقذروا, اس کی تعظیم کر چکے ہیں, ونصروا, اور اس کی امداد کر چکے ہیں, اور صرف اس پہ بھی نہیں, واتبعوا النور الذی انزل معه, اور کامل فالو کر چکے ہیں قرآن کی اس روشنی کو جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے. تو مینس کہ آپ کی پوری زندگی وہ قرآن کے رنگ میں رنگی ہوئی ہو. تو چار چیزیں ہیں, محمد پہ عقیدہ رکھنا, ایک محمد کی تعظیم کرنا, دو محمد کے دین کے لیے میدان میں لڑنا, تین اور پوری زندگی میں قرآنی تعلیمات کو لائحہ بنانا. اسے سے کہتے ہیں ایمان اور اسے کہتے ہیں مومن. اسے کہتے ہیں ایمان اور اسے کہتے ہیں, آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا تو آج کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا. علامہ نے کہہ دیا آج بھی یہی چار چیزیں مسلمانوں کے اندر آ جائیں کوئی مصیبت نہیں ہے. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی لوگ ہی کامیابی پانے والے. قل, آپ کے دیجئے, یا ایھا الناس, مطلب یہی تھا کہ آپ کے دیجئے, یا ایھا الناس, او انسانو, انی رسول اللہ الیکم جمیعا, میں اللہ کا رسول ہوں آپ ساروں کے لیے, عرب کے لیے, عجم کے لیے, کالوں کے لیے, گوروں کے لیے, مشرقیوں کے لیے, مغربیوں کے لیے, مدینہ والوں کے لیے, گرینیڈا ہلز والوں کے لیے, ہندوستان والوں کے لیے, افریقہ والوں کے لیے, آسٹریلیا والوں کے لیے, امریکہ والوں کے لیے, جب تک زندہ ہوں ان انسانوں کے لیے, چلا جاؤں گا تو بعد میں آنے والوں کے لیے. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیہم الیکم, یعنی یا تو واپس اپنے سبق پہ جائیے. لقد ارسلنا نوحا الى قومه, قرآن کریم میں بنیادی چیز یہی ہے کہ قرآن کریم کی اس حکمت کو آپ سمجھ لیں, اس سے عقیدہ بنتا ہے. یا قوم, اس نے کہہ دیا, او میرے قوم, او عبد اللہ, آپ بندگی کریں اللہ تعالیٰ کے, یعنی اللہ کو ایک مانیں, کیونکہ اس کے مخاطب اور ایڈریسیز وہ کافر تھے اور کافر یہ عبادات کا اہل نہیں ہوتا. کافر یہ عبادات کا, یہ ایک مسئلہ آپ سمجھ لیجیے کہ قرآن کریم میں یا حدیث رسول میں کتنے سارے احکام ہیں, ہزاروں احکام ہیں, یہ کریں یہ نہ کریں, یہ کریں یہ نہ کریں, یہ کریں یہ نہ کریں, یہ کریں یہ نہ کریں, صحیح ہے. اب ایک حکم تو ایسا ہے جو امت دعوت کے لیے ہے, باقی احکام امت اجابت کے لیے. پیغمبر پاک کی امت دو قسم کی ہے, ایک کو کہتے ہیں امت دعوت, جو سارے انسان ہیں, یہ ساری انسانیت, یہ محمد کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو کلنٹن صاحب ہیں یہ بھی محمد پاک کی امت میں شامل ہیں, اور وہ جو واجپائی صاحب ہیں وہ بھی محمد پاک کی امت میں شامل ہیں, وہ جو کیا ہے وہ برطانیہ والا ٹونی بلیئر, وہ ٹونی بلیئر وہ بھی محمد پاک کی امت, اور ہم بھی محمد پاک کی امت میں. کیوں؟ اس لیے کہ آدم کی اولاد ہے اور محمد کی دعوت عام ہے سارے انسانوں کو, تو اسے کہتے امت دعوت. کیا امت دعوت؟ اور دوسرے ہم جنہوں نے کلمہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد, اور ہمیں کہتے امت اجابت, جنہوں نے قبول کر دیا ہے. ہمیں کون سی امت کہ امت اجابت. تو ایک حکم قرآن کریم یا سنت رسول یا حدیث رسول کا وہ کامن ہے دونوں کے لیے, اور وہ ہے اللہ پہ ایمان لانا اور محمد کے دین پر ایمان لانا. بلیفس, بلیفس والے جو مسئلے ہیں اسی پر یہ دعوت, یہ کامن ہے امت دعوت اور امت اجابت دونوں کے لیے. لیکن اقیم الصلاۃ, نماز پڑھیے, کلنٹن سے اللہ کہہ رہا ہے, ہاں یہ امت اجابت والے حکم ہے. روزے رکھیے, کلنٹن سے کہہ رہا ہے. نہیں, کلنٹن تو ابھی تک انٹر نہیں ہوا, واجپائی ابھی تک داخل نہیں ہوا. وہ داخل ہو جائے گا, اسے سٹیمپ لگ جائے گا, تو پھر ہی ول بی لا ابائیڈنگ سٹیزن. امریکہ آ جائے گا تو پھر اس نے امریکہ کے سارے قوانین کو فالو کرنا ہے. ابھی تک انہیں ویزا نہیں لگا, انہیں وہ ویزا لگواتے نہیں اپنے آپ کو. خدا کرے ان ساروں کو ویزے لگ جائے, اللہ تعالیٰ ان سب کو ایمان نصیب فرمائے. میننجائٹس کے بغیر بھی ہو جائے. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. نوح علیہ السلام نے کہہ دیا او میری قوم اعبدوا الله, ایک مانو اللہ تعالیٰ کو. یہ مسئلہ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ نوح ان سے یہ تو نہیں کہہ رہا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو, وہ تو کافر تھے, مشرک تھے. مشرک تو عبادت کا اہل نہیں ہوتا, عبادت کرتا ہے کون؟ مسلمان. تو فإن التوحید راس الطاعات, عبادات کا سر چشمہ ہے توحید. فقال یا قوم اعبدوا الله, اس نے کہہ دیا او میری قوم اعبدوا الله, آپ ایک مانو اللہ تعالی کو. ما لکم, نہیں ہے آپ کے لیے من الہ, کوئی معبود غیر بغیر اللہ تعالی کے. الہ کیا؟ الہ. اب آپ اللہ کریم کے 99 نام دیکھیں, اس میں الہ لفظ نہیں ہے, ناموں میں الہ لفظ نہیں ہے. اور جہاں پہ بھی قرآن کریم دعوت دیتا ہے الہ کے حوالے سے دیتا ہے, کیونکہ یہ الہ ایک ایسی انکلوسیو اور جامع تعبیر ہے اللہ تعالی کی صفات کی. الہ کیا؟ الہ. میں نے اصول میں کہہ دیا تھا کہ الہ اس کے دو مادے ہیں, ایک مادہ اس کا ہے ولہ یولہو, اسی کا معنی ہے کہ وہ ذات جس کی حقیقت پانے میں لوگ حیرت زدہ ہیں کہ اس ذات کی حقیقت کیا ہے. اللہ کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت اللہ, کسی کو پتا ہے؟ نہیں. تو ایسے کہتے الہ, الہ مین وہ پرسنلٹی یا وہ انٹیٹی یا وہ ذات جس کی حقیقت پانے میں سارے لوگ حیرت زدہ ہیں. اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم, سعدی بابا نے فرما دیا کہ وہ ایسی ذات جو کسی کے خیال میں نہیں آتا, وہم میں نہیں آتا, گمان اس پہ ہاتا نہیں کر سکتا. آپ خیال کرتے نہیں تو اللہ کیا تصور اپنا ہوگی؟ وہم میں, گمان میں. اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم, وز ہرچ گفتہ اند شنیدے مخواند ہیں. اب ہم یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں, اب اللہ کے سننے کا انداز کیا ہے؟ اس کے کان ہمارے جیسے ہیں, ہمارے جیسے ہیں, ہاں گائے بیل جیسے ہیں. کس انداز سے سنتے ہیں؟ کوئی اسے آرگن کی ضرورت بھی ہوتی ہے؟ آرگن کی کوئی ضرورت بھی اسے ہوتی ہے؟ اللہ اس لیے تو اللہ کریم جب اپنی صفات بیان کر چکے کر چکے کر چکے کر چکے کر چکے کہ وہ سننے والا ہے, وہ دیکھنے والا ہے, وہ علم رکھنے والا ہے, وہ قوت رکھنے والا ہے, اس کے ہاتھ سارے ہاتھوں کنٹرول کرنے والے ہیں, فلان فلان فلان فلان فلان, تو ذہن میں ایک دم یہ تصور آ جاتا ہے کہ ہاں یہ تو بھی ہے انفام آف باڈی, کہ وہ بھی انفام آف باڈی. تو پیچھے اللہ نے کہہ دیا لیسا کمثلی شے, خبردار قیاس نہ کرتے جائیے, اللہ کی کسی کے ساتھ ریزمبلنس کوئی نہیں, مشابہت کی کوئی نہیں, لے سکم اس لیے ان کے ریزمبلنس کوئی نہیں. یہ تو صرف آپ کو سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے اور فلان اور فلان اور فلان, کہ آپ یہ نہ کہہ دیں کہ چودھری صاحب جیسے کان ہیں اللہ تعالیٰ کے. نہیں, لے سکم اس لیے اللہ کے ساتھ ریزمبلنس کسی کی نہیں, مشابہت کسی کی نہیں. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ تو سادی بابا نے اس لیے فرمایا کہ وہ ہر چیز گفتہ ام سنی دے مخواندہ ایم, جو کچھ لوگ کہہ چکے ہیں آپ کے متعلق جو بھی تعریف ہے بس ہم نے سن لیا ہے اور پڑھ لیا ہے, دفتر تمام گشت و پایا رسید, ساری کتابیں ختم ہو گئیں, عمر بھی ختم ہونے کو ہے, ماں ہم چنی در اول وصفے تو ماندہ ایم, لیکن آپ کی ذات کی حقیقت معلوم کرنے کے حوالے سے ہم ابھی تک کے جی فرسٹ میں ہیں, ماں ہم چنا. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ رات دعا کرتے رہے کہ یا من غایت معرفت ہی القصور عن معرفت, او ایسے ذات اور ایسے خدا جس کے پہچاننے کی انتہا یہی ہے کہ آدمی یہ اعتراف کر دے کہ ہم آپ کو نہ پہچان سکے, ہم آپ کو نہ پہچان سکے, ہم لگے ہوئے ہیں کس لیے کہ اللہ کی معرفت حاصل کریں. تو یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے نہ ختم ہونے والا, یہ کیسا سبجیکٹ ہے. ہاں اگر آپ کہہ رہے کہ بس میں نے پہچان لیا تو پھر اسی دن تو آپ کو چھٹی ہوگی, مکتب عشق کے انداز نرالے دے کے اس کو چھٹی نہ ملی. کچھ تھوڑا بہت جو آپ اس سلسلے میں پڑھ چکے ہیں تو آگے جائیں, تو پھر آگے جائیں, تو پھر مکتب عشق کے انداز نرالے دے کے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. تو چوری صاحب اس کے بعد آپ کو تصوف میں لگائیں گے تو پھر آپ کو منازل طے کریں گے. فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف, اور دوسرا مادہ الہ کا الہ یا الہو, الہ یا الہو عرب کہتے ہیں الہ الفصیل الہ امہ, جب گائے کا بچڑا, گائے کا وہ نہیں ہوتا کوف, وہ کوف ہوتا ہے جو بچڑا کہتے ہیں, بچڑا کہتے ہیں وہ جو بچڑا کہتے ہیں, وہ جو بچڑا جب وہ ڈر جائے بدک جائے اور جا کے ماں کے نیچے, تو اس عمل کو کہتے ہیں الہا. کیا الہا؟ یعنی بچہ جب ڈر کے مارے ماں سے چمٹ جائے تو اسے کہتے ہیں کیا؟ الہا, الہا الفصیل. تو اللہ کو الہ کہا گیا کہ بھائی آپ کو جو بھی ڈر اسی سے چمٹ جانے کی کوشش کرو. ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین, ففروا الی اللہ, ڈرو گے تو بھاگو گے, ڈرو گے تو امریکہ کے نظام سے ڈر گئے تو ٹکٹ لے کے بس آئی آر ایس سے, آئی آر ایس کا آڈٹ کیا جی جی ایس اے نے, ہاں, اور انہوں نے کہا اس میں کتنے خامیاں نکالی آئی آر ایس. ہاں ضرور, وہ تو انسان ہے, انسانوں میں تو خامیاں ہی خامیاں ہوتی ہیں, کچھ کرپشن بھی ہوگی, بہت ساری کچھ خامیاں ہوگی کچھ کرپشن ہوگی, یعنی خامیاں تو وہی کہ ان انٹینشنلی ہو جاتی ہیں اور کرپشن وہ جو انٹینشنلی کر دے رہتے ہیں, تو دونوں قسم کی ہوں گی. تو اب آئی آر ایس اگر کسی کے پیچھے پڑ گیا تو بھائی نہیں کسی طریقے سے نکل جائیں, بس مسئلہ ہی ختم کر دیں. لیکن اچھا تو یہاں سے نکل جاؤ گے تو ٹھیک ہے بھائی, اس کے ہتھے میں چڑھ جاؤ گے, چلو کوئی لبادہ تبدیل کر کے, نام تبدیل کر کے کوئی ڈاردن پرائز قسم کا نام رکھ کے اور پتہ نہیں لگے کون ہے, صحیح ہے. لیکن اب اللہ سے کہاں بھاگو گے؟ تو قرآن کریم نے فرمایا کہ ففروا الی اللہ, اللہ سے بھاگنا ہے تو اللہ کے ہاں بھاگیے, اس کی دفتر پہنچ جائیے بس. ففروا الی اللہ, اللہ سے بھاگنا ہے تو کہاں بھاگو؟ اللہ کے پاس بھاگو, اللہ کے پاس. اور رسول پاک کی مثال دے دی کہ اللہ کے پاس اللہ کے ڈر کی وجہ سے بھاگو گے تو آپ کی محبت 100 ماؤں سے زیادہ ہے. بچہ اگر ماں اسے مارتا رہے, وہ بچہ ماں سے چمٹ جائے تو بس ماں کی محبت اور ممتا کی پیار وہ ابھر آتی ہے. تو رسول پاک نے فرمایا کہ اللہ کی محبت تو 100 ماؤں سے زیادہ ہے, تو چمٹ جاؤ گے وہ معاف کر دے گا, بس چلو کچھ نہیں کہنا, بس چلو آئندہ ایسا نہ کریں. ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین, انی اخاف علیکم, میں ڈرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے عذاب یوم عظیم, ایک بڑے دن کے عذاب سے. قال الملأ من قومه, قال الملأ من قومه, یہ انسانوں کی سنت رہی ہے کہ جب بھی اہل اللہ نے دعوت دے دی غریبوں نے سہارا دے دیا, غریبوں نے سرمایہ سہارا دے دیا اور چیفز نے مقابلہ کرنا شروع کر دیا, کیونکہ دین آ جائے گی تو پھر خدا کی خدائی ہوگی, انسان کی خدائی توڑی ہوگی اور چیف وہ نہیں جانتے, نہیں چاہتے کہ خدا کی خدائی ہو, ہماری بھی توڑی بہت باقی رہے, توڑی بہت باقی رہے. رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ ابو لہب کا کیا جھگڑا تھا؟ بس یہی جھگڑا تھا کہ اچھا اس کالے کلوٹے بلال کو اٹھا کے میرے ساتھ بٹھاؤ گے؟ میں نے کہا اچھا جان, اگر یہ دین میں آگے نکل گئے سردار رہے گا, پیچھے رہیں گے. اس نے کہا تو ایسا دین میں تک جو کالے کرو تھے بلال کو اٹھا کر ابو لہب کے پاس کھڑا کر دے. میں کہا نہیں جی, بلال کو, بلال سردار ہوں گے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات واپس آ کے کہہ دیا کہ بلال کیا مسئلہ ہے, رات میں جب جنت گیا تو آپ میرے سے پہلے پہلے جا رہے تھے, وہاں پہ میں آپ جوتوں کی آواز محسوس کر رہا تھا, آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا ماں توزا تو وضو اللہ صلی تو بھی رکاتے ہیں, میں جب بھی وضو بناتا ہوں اور مکروہ وقت نہیں ہوتا تو دو رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. تو حضور نے فرمایا فضا کا اس عمل کو جاری رکھیں, یہی وجہ تھی جو آپ میرے سے پہلے جا رہے تھے جنت میں. اسے کہتے ہیں عالم مثال کی دنیا. کیا مثال؟ تو جانتے ہیں ماڈل, ماڈل یعنی بلڈنگ تو بعد میں ہمارے وجود میں آتا ہے لیکن ماڈل پہلے سے تیار ہو جاتا ہے, ماڈل پہلے سے تیار ہو جاتا ہے. تو یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ماڈل دکھا دیے معراج کی رات, یہ بلال کا ماڈل. رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت عمر سے کہہ دیا کہ مجھے ایک گھر دکھایا گیا اور وہ ایک مرمر یعنی ایک موتی کا بنا ہوا تھا, بنگلہ تھا ترکیہ تھا, ایک سفید موتی کا بنا ہوا تھا. فقلت لمن, بڑا خوبصورت تھا, تو میں نے کہہ دیا کس کا ہے؟ تو جبریل نے کہہ دیا عمر کا رضی اللہ تعالیٰ. تو حضور پاک نے فرمایا اتنی ٹرانسپیرنسی تھی اس کی کہ میں نے چاہا کہ میں اندر داخل ہو جاؤں. فتذکر تو غیرتہ کا, لیکن مجھے آپ کی غیرت یاد آ گئی. کہ عمر کو تو فوراً غیرت آ جاتی ہے اگر وہ کہے کہ اچھا مجھے اجازت دیے بغیر آپ میرے گھر میں گھس گئے. فتذکر تو غیرتہ کا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا, رسول اللہ, اللہ کے نبی میں غیرت کرتا ہوں تو آپ کے داخلے پر بھی غیرت کا مظاہرہ کروں گا. ابھی کہا غار ہو جا رسول اللہ, سبحان اللہ, یہ اچھے لوگ تھے. قال الملأ من قومه, کہہ دیا سرداروں نے, من قومی اس کے قوم کے سرداروں نے, انا لنراک, تاکید ہم دیکھ لیتے ہیں آپ کو, فی ضلال مبین, فتنہ جو پیدا کر دیتا ہے وہ سردار پیدا کر دیتا ہے. کون پیدا کر دیتا ہے؟ باقی تو ہاں جی والے ہیں, وہ تو جس طرح رات بجا رہے ہیں, باقی تو تالیاں بجانے والے ہوتے ہیں, ان کی تو کوئی اوپینین نہیں ہوتی ان کی کوئی. اور یہی چیز تھی کہ پیچھے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چونکہ غریب پڑے ہوئے تھے اور ساتھ, تو قوم نے یہی اعتراض کر دیا کہ ان کی کوئی اوپینین نہیں, ایسے لوگ آپ کے پاس پڑے. قال الملأ من قومه انا لنراك, ہم دیکھتے ہیں آپ کو, فی ضلال مبین, ظاہر گمراہی میں, آپ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں, فی ضلال مبین, آپ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. ایک ہوتی ہے گمراہی جس کا دوسرا نام ہے جہالت. کیا ہے؟ تو نوح علیہ السلام سے کہہ دیئے آپ جاہل ہیں, آپ اگنورنٹ آدمی, آپ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں, آپ چیز کو جانتے نہیں, یہ جو بات کہتے ہیں. اور پیچھے آ رہا ہے کہ حضرت ہود سے کہہ دیا اللہ کا فی صفا, آپ کا تو دماغ چلا گیا ہے, اسے دیوانہ بنا دیا حضرت ہود علیہ السلام کو. پیچھے کہہ دوں گا قال یا قال الملأ من قومی انا لنراک, ہم دیکھتے ہیں آپ کو, فی ضلال مبین, کلیئر کٹ گمراہی اور ضلالت میں. قال اس نے کہہ دیا یا قوم, او میری قوم, لیس بی ضلالت, نہیں ہے میرے اوپر کوئی ادنا سی گمراہی بھی, ادنا سی جہالت بھی میرے اندر موجود نہیں. لیس بی ضلالت, نہیں ہے میرے اندر ضلالت, تھوڑی سی گمراہی بھی, ولیکن, لیکن میں رسول پیغمبروں میں رب العالمین, رب العالمین کی طرف مجھے کوئی آپ نے تنخواہ نہیں دینی, وہ انصح لکم, میں صرف آپ کو سنسیئر ایڈوائس دے دیتا. ابلغکم رسالات ربی, میں پہنچا دیتا ہوں آپ کو اپنے پروردگار کے احکام, وانصح لکم, اور میں خیر خواہی چاہتا ہوں آپ لوگوں کے لیے, وعالم من اللہ, اور جانتا ہوں میں اللہ کی جانب سے, ما ایسی بات, لا تعلمون, جسے آپ نہیں جانتے. میں آپ کو ایسی بات بتا رہا ہوں جو آپ نہیں جانتے. اب مجھے فالو کری, سنسیئر ایڈوائس, سنسیئر ایڈوائس. اور سنسیئر ایڈوائس جب کسی فیلڈ کا ماہر آپ کو دے جسے آپ سمجھتے نہیں, تو یو ہیو نتھنگ بٹ اونلی ٹو فالو, نو ادر وے, کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں. فار ایگزامپل آئی آر ایس کا مسئلہ تھا, تو چودھری صاحب نے جو ایڈوائس ہمیں دے دی, یہ چیز چاہیے, یہ چیز چاہیے, یہ چیز چاہیے. اب ہم نے چودھری صاحب کے ساتھ کوئی ریزننگ نہیں کی, یہ چیز کیوں چاہیے اور یہ کیوں چاہیے اور یہ کیوں چاہیے, نہیں بھائی وہ ہمارا فیلڈ نہیں ہے, بس یو ہیو نو ادر وے, بس اونلی ٹو فالو چودھری صاحب, کہ ہاں جی یہ چیز یہ لے لیں, یہ چیز اور یہ لے لیں, یہ چیز. تو نوح علیہ السلام نے کہہ دیا کہ جو بات میں کر رہا ہوں, جس فیلڈ کی بات میں کر رہا ہوں, وہ آپ جانتے نہیں, اور میں جو جانتا ہوں, دیٹ از ناٹ مائی پرسنل کوالیفیکیشن, آر ایجوکیشن, آر ڈگری, آئی ہیو بین گیون دیز تھنگ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور پھر تیسری چیز یہ کہ وہ انسخ لکم, میں آپ کو یہ سنسیئر ایڈوائز کرتا ہوں. اواجبتم انجاکم, کیا آپ کو یہ عجیب لگا ہے انجاکم کہ آپ کے پاس آ گیا ہے ذکر من ربکم, ریمائنڈر آپ کے پروردگار کے جانب سے, علی رجل منکم, ایک آدمی پر جو آپ کے قبیلے میں سے. تو دیکھیے مجھے کہ آپ کو یہ عجیب لگا ہے, آپ کس چیز کو عجیب جانتے ہیں؟ جاکم ذکر من ربکم, آپ کے پاس پروردگار کا ریمائنڈر آ گیا ہے, تو اس چیز کو آپ عجیب جانتے ہیں, اس لیے نہیں مانتے. اور عجیب جاننا ان اے سینس کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پروردگار کسی قوم کو ریمائنڈر دے دے ان کی اصلاح کے لیے. تو آپ اس لیے میری بات کو نہیں مان رہے کہ پروردگار کے جانب سے ریمائنڈر آنے کو آپ عجیب سا سمجھتے ہیں کہ ایسا کیا ہو سکتا ہے, یہ ایسا نہیں ہو سکتا. اور یا پھر یہ عجیب سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے پروردگار کے پاس سے ریمائنڈر آ سکتا ہے, لیکن ہمارے کزن کے کیوں آیا؟ یعنی یہ کہ آپ کے کزن کے پاس آیا اس لیے آپ کو عجیب لگ رہا ہے. اگر کوئی باہر سے موڑی صاحب آ جاتے شاید اسے پھر سن لیتے. تو آپ کے اپنے کزن ہیں, میں آپ کا اپنا کزن ہوں, آپ کے قبیلے کا آدمی ہوں, اس لیے آپ کو عجیب لگ رہا ہے. اواجبتم انجاکم, اس آغایا تروبا سے رجلا منا واحدا نتبعه, سورہ قمر. یہ سورہ قمر نکالے تو وہاں سے یہ مسئلہ ذرا زیادہ واضح ہو جائے گا. 27 سے پارا ہے. کذبت ثمود بالنذر, اس کو دیکھیں, کذبت 23 کو, کذبت ثمود بالنذر, جھٹلا دیا تھا قوم ثمود نے بالنذر پیغمبروں کو, کہ یہ سارے جو اپنے آپ کو پیغمبر کہتے ہیں سارے جھوٹے تھے. کذبت ثمود, جھٹلا دیا تھا قوم ثمود نے بالنذر, سارے ڈرانے والوں کو. نذر یہ پلورل ہے نذیر کا, نذیر کا معنی those who want them of the punishment or about the punishment of اللہ سبحانہ و تعالی. تو نے کہا سارے جھوٹ بولے. کذبت ثمود بالنذر, اور انہوں نے صالح سے کیا کہہ دیا علیہ السلام. فقالوا, انہوں نے کہہ دیا, ابشرا, انسان. مجھے دیکھیے انداز کو. فقالوا, انہوں نے صالح سے کہہ دیا, ابشرا, اللہ کا پیغمبر انسان. کہ پیغمبر ہونا تھا کوئی فرشتہ آنا تھا, آپ کیوں آئے انسان. فقالوا ابشرا, انہوں نے کہہ دیا آیا انسان. اور پیچھے دیکھیں, ملنا, اور پھر ہمارا کزن, اور تیسرا واحدا, اور اکیلا اور تنہا تنہا, جس کا کوئی گروپ نہیں ہے, کوئی پارٹی نہیں ہے اس کے پاس, وہ ہمیں ڈرا رہا ہے اللہ کے عذاب سے. دیکھیے ایک ایک لفظ ہے, ایک ایک لفظ, لیکن کتنا جامع لفظ ہے. فقالوا, انہوں نے کہہ دیا, ابشرا منا, انہوں نے تو بڑی تقریر کی ہوگی, لیکن اللہ کریم نے بس تین کلمات میں ان کی ساری تقریر بند کر دی. فقالوا, انہوں نے کہہ دیا, ابشرا, انسان. اب میرے انداز کو دیکھ رہے ہیں, باتیں انداز سے معلوم ہوتی. فقالوا, انہوں نے کہہ دیا, ابشرا, آیا انسان. یہ بھی ممکن ہے انسان پیغمبر ہو, نہیں, ہاں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے, لیکن منا, ہمارا کزن. تو گویا وہ رات والے آدمی کی طرح اپنے کو چارج شیٹ کر رہے تھے کہ ہم انسان کے بچے توڑے ہیں کہ ہم میں سے کوئی پیغمبر آ جائے. وہ بھی اپنے کو چارج شیٹ کر رہے تھے. فقالوا ابشرا منا, آیا انسان, منا, ہم میں سے, اور پھر واحدا, اکیلا, جس کی کوئی پارٹی بھی نہیں. نتبعہ, کیا ہم اس کو فالو کریں, انا اذن, اگر ہم اس کو فالو کریں تو ہم اسی وقت لفی ضلال, گمراہی میں ہوں گے. اور گمراہی کیا ہے؟ وسعور, مجنون ہوں گے, کریزی ہوں گے ہم اگر ایسے آدمی کو فالو کریں جو ہے بھی انسان, ہے بھی ہمارا کزن, اور ہے بھی اکیلا, تو ہم تو پھر کریزی ہوں گے کہ اس کے پیچھے چلے جائیں گے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللہ مذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذکرنا تلاوتہ وانا علی وانا النار. فاللہ خیر محافظ. الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا نوحا الى قومه تاکیک ہم نے بھجوا دیا تھا نوح علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قوم کے پاس, تو رات مسئلہ ختم نبوت چھیڑا گیا کہ ہر پیغمبر اسپیسیفک قوم کے پاس بھجوایا گیا تھا, جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے بھجوائے گئے. ہر ایک پیغمبر ایک اسپیسیفک ریجن میں فیلڈ ورک کرتا, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو عالمی بنا دیا. رات تفصیلات اور آیات کے حوالے. فقال یا قوم, اس نے کہہ دیا او میری قوم, اعبد اللہ, اللہ کو ایک مانو. اس لیے کہ کافر یہ شرائط پہ مکلف نہیں ہوتا کہ اسے تقاضا کیا جائے کہ عبادت کرو. یہ جمہور کا مسئلہ خلاف للامام الغزالی, امام غزالی اور امام مالک کا ایک قول ہے کہ نہیں, کافر اس پہ بھی مکلف ہے کہ نماز پڑھو اور اس پہ بھی مکلف ہے کہ حج کرو. بھائی اس کا کوئی تک نہیں بن رہا, he has no any entrance to enter into salat or حج. تو اس لیے ہم نے عبادت کو حدیث کے تناظر میں توحید پہ مؤول کر دیا. فإن التوحید راس الطاعات, کہ عبادات کا سرچشمہ توحید ہوا کرتا ہے, اور چونکہ کافر مکلف نہیں ہوتا شرائع پر, لہذا عبد اللہ کا ڈیمانڈ یہ تھا کہ وحد اللہ, اللہ کو ایک مانیے. فقال یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ, نہیں ہے آپ کے لیے کوئی الہ. راتی بھی تذکرہ ہوا تھا کہ الہ اللہ کے اسماء حسنہ میں شامل نہیں, تو ہر جگہ توحید کے حوالے سے الہ کا تذکرہ کیوں کیا گیا. امام الہند نے فرمایا رحمہ اللہ, مولانا ابوالکلام آزاد نے, کہ الہ کا مفہوم یہ شامل ہے سارے صفات باری کو, اللہ تعالیٰ کے جتنے سارے اسماء حسنہ ہیں ان تمام کا مفہوم ایک لفظ الہ کے اندر سمایا گیا ہے. مالکم میلائن غیرو, اور یہی وجہ ہے کہ شرک کے مختلف اقسام ہیں. اللہ کی کسی صفت میں کسی غیر اللہ کو شریک کرنا وہ شرک ہی کا قسم ہوتا ہے, اور من جملہ اس کے شرک فی الحکومہ, کہ اگر اکثریت مسلمانوں کی ہے, ٹیریٹری مسلمانوں کے قبضے میں ہے اور وہاں اللہ کے نظام کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا ہے, تو اس کو علماء نے شرک فی الحکومہ کہہ دیا کہ یہ حکومت اور نظام کے حوالے سے شرک کا ارتکاب ہے. مالکم من الہ, اور تائید اس کی, ولا یشرک فی حکمی احدا. انی اخاف علیکم, میں ڈرتا ہوں آپ کے لیے, عذاب یوم العظیم, بڑے دن کے عذاب سے. قال الملأ, کہہ دیا رؤساء اور اشراف نے, من قومی, اس کے قوم کے رؤساء اور اشراف. قرآن کریم دو اصطلاح استعمال کرتا ہے, ایک ملأ اور دوسرا مستکبرین. ایک ملأ کا اصطلاح اور دوسرا مستکبرین کا اصطلاح. لوگ ایک ہی ہیں, صفات ان کے دو ہیں, لوگ ایک ہی. جامد لفظ ان کے لیے استعمال کیا گیا ہے ملأ, اور مشتقی لفظ ان کے لیے استعمال کیا گیا ہے مستکبر. مستکبر کا معنی وہ آدمی جو انکار کر جاتا ہے حقائق سے اس حوالے سے کہ اپنے کو بڑا سمجھتا ہے. استکبار کا معنی کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے انکار کر رہا ہے. قال الملأ من قومی, کہہ دیا رؤساء اور اشراف نے اس کے قوم میں سے, ان لا تاکہ کم لنرا, کا دیکھتے ہیں آپ کو, فی ضلال مبین, کلیئر کٹ گمراہی میں, کلیئر کٹ ضلالت میں, کلیئر کٹ ضلالت اور کلیئر کٹ گمراہی. ان اے سینس کہ دیکھیے کوئی اچھا خاص اچھا بلا آدمی آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا, سارے یہ گئے گزرے, سارے ہاں یہ گئے گزرے. رات ہم نے کہہ دیا کہ گئے گزرے. زلال کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ گئے گزرے لوگوں کے سپورٹ کو آدمی اگر بنیاد بنا دے تو اٹ مینس کہ وہ زلالت ہی کا شکار ہو گیا ہے. اس کے سپورٹرز میں کچھ اچھے بلے لوگ ہونے چاہیے. آپ ذرا نکالیں سورہ ہود اس کی تائید کے لیے. بارہویں پارے میں سورت نمبر 11 آیت نمبر 27. فقال الملأ الذين كفروا من قومي, کہہ دیا سرداروں نے وہ جو کفر کر چکے تھے اس کے قوم میں سے, ما نراک الا بشرا مثلنا, ہم نہیں دیکھتے آپ کو مگر انسان اپنے جیسا. تو ہمارے جیسا انسان خدا کا مبعوث پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے جیسا انسان خدا کا پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بات, جو انہوں نے پیغمبر کی نبوت کو ریفیوز کر دیا اس تصور سے کہ انسان نبی نہیں ہو سکتا, انسان نبی نہیں ہو سکتا. ما نراک الا بشرا مثلنا, ہم نہیں دیکھتے آپ کو, الا بشرا مگر انسان, مثلنا اپنے جیسا, ہمارے جیسا انسان. اور دوسری جگہ حضرت صالح سے کہہ دیا کہ ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر. رات جو ہم نے سورہ قمر کی آیت نکالی کہ ابشرا انسان کو فالو کریں, منا جو ہمارا کزن ہے, واحدا ہے بھی اکیلا, کوئی سپورٹ بھی نہیں دے رہا, تو یہ تو تین حماقتیں ہوں گی, انسان کو فالو کرنا, اپنے کزن کو فالو کرنا, وہ ہی بھی اکیلا, کوئی پارٹی بھی نہیں اس کے پاس, اچھی بلی پارٹی بھی نہیں. انا اذن لفیظ, یہ تو خالص گمراہی اور کریزی پن کا مظاہرہ کرنا ہوگا. وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ, اور نہیں دیکھتے ہم آپ کو کہ آپ کو فالو کر چکے ہیں, اِلَّا الَّذِينَ, مگر وہ لوگ, ہم اراذلنا, جو ہمارے حیوانات ہیں, اِلَّا الَّذِينَ, مگر وہ لوگ, اکنامکس سے اصطلاح میں چودھری صاحب, حیوانات, those who have and those who have not, جو حیوانات ہیں, deprived, downtrodden, وہ لوگ جو معاشرے کے دتکھارے ہوئے لوگ, وہ فالو کر رہے ہیں, ہاری ہیں. فار ایگزامپل, کہ ہاریوں کی تائید بھی کوئی تائید ہوتی ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن کریم کلاس ڈسکریمنیشن پہ یقین نہیں رکھتا ہے. قرآن کریم کلاس ڈسکریمنیشن, کلاس ڈسکریمنیشن, کلاس ڈسکریمنیشن پہ یقین نہیں رکھتا. قرآن کریم ڈسکریمنیٹ ان اے سینس کر رہا ہے کہ بھائی متقی اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہے. اور تبھی قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ فرمایا کہ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلھا شیعا. اللہ کریم نے فرمایا اس نے کلاس ڈسکریمنیشن پیدا کر دی تھی, میں نے تبھی موسیٰ کو بھجوایا کہ کلاس ڈسکریمنیشن کا خاتمہ کر دیں. بات ذہن میں آ رہی چوری سے؟ وما نراک اتباک الا الذین اراذلنا بادی الرائے. بادی الرائے یہ اصطلاح ہے, محاورہ ہے, فگریٹیو میننگ آف بادی الرائے مین دوز ہو ہیو نو اینی اوپینین, بس دے سے اونلی یس, کہ آپ کے ساتھ سارے یس مین ہیں جن کی کوئی اوپینین نہیں ہوتی. بات ذہن میں آ گئی؟ تو واپس اپنے سبق. قال یا قوم, اس نے کہہ دیا او میری قوم, لیس بی ضلالتن. اب دیکھیے, انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو چارج شیٹ کر دیا, ضلال مبین, کلیئر کٹ گمراہی, کہ جس کے ثابت کرنے کے لیے کسی آرگومنٹس کی ضرورت بھی نہیں, آپ اتنے گمراہ ہو چکے ہیں. اور نوح علیہ السلام نے بھی اسی انداز سے ان کے چارج شیٹ کو رد کر دیا, جس طرح کوئی اپنے سبارڈینیٹ کو چارج شیٹ کرے اور اس طرح سے کہے کہ میں اس ساری تفصیلات کو مانتا ہی نہیں, جو آپ نے جو کچھ بکواس لکھی ہے اس بکواس کے کسی ایک جز سے بھی میں اتفاق نہیں کرتا. صحیح, تو انہوں نے کہا یہ کلیئر کٹ گمراہی ہے, جس کو آرگیو کرنے کے لیے شواہد کی بھی ضرورت نہیں. نوح علیہ السلام نے کہہ دیا لیس بی ضلالتن, میں گمراہی کے تصور سے واقف ہی نہیں. ضلالتن تنوین تحقیر کے لیے. قال یا قوم, اس نے کہہ دیا او میرے قوم, لیس بی ضلالتن, نہیں ہے میرے پر یا میرے میں ضلالتن, کوئی ادنا سا تصور گمراہی کا. ولیکنی, لیکن میں رسول پیغمبروں, میں رب العالمین, رب العالمین کی طرف سے, ابلغکم, پہنچا دیتا ہوں آپ کو رسالات ربی, اپنے پروردگار کے احکام, وانصح لکم, اور خیر خواہی کرتا ہوں آپ کا, خیر چاہتا ہوں آپ کے لیے. نصیحہ کا معنی خیر, خیر خواہی کرنا. وانصح لکم, اور خیر خواہی چاہتا ہوں آپ کا, جو کچھ آپ سے کہہ رہا ہوں یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے. وعالم من اللہ, اور جانتا ہوں میں اللہ کی جانب سے. عالم کیوں؟ پیغمبر کا علم یہ لدنی ہوتا ہے, پیغمبر کا علم لدنی ہو, اس لیے وہ قدم قدم پہ اپنے علم کو اٹریبیوٹ کرتا ہے اللہ کے ہاں. پیغمبر کا علم اکتسابی نہیں ہوتا, وہ کہیں پڑھتا نہیں, پیغمبر کہیں پڑھتا نہیں, بس لدنی علم, اس میں اللہ تعالیٰ ایک چپس لگا دیتا ہے یا سی ڈی رکھ دیتا ہے, بس مسئلہ ختم. ایک سی ڈی رکھ دیتا ہے, بس مسئلہ ڈن. وان سہولکم, کیا رکھ دیتا ہے, بس ایک سی ڈی ہے, لوڈ کر دیتا ہے. وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ, اور جانتا ہوں میں اللہ کی جانب سے, مَا لَا تَعْلَمُونَ, وہ جو آپ نہیں جانتے. اور دیکھیں یہ تقریباً تمام پیغمبروں کے کی ایکسپریشن ہے, کہ انہوں نے اس انداز سے, اب ذرا سورہ یوسف نکالیں. یوسف تو خود ادھر بیٹھے ہیں. ہاں, یہ یوسف ثانی. دیکھ لیا آیت نمبر 93, اذهبوا بقمیصی هذا. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہہ دیا کہ اذهبوا بقمیصی هذا, لے جائیے میری یہ قمیص. فالقو علی وجہ ابی سے ڈال دیجئے میرے والد صاحب کے چہرے پر یات بصیرہ یرتد بصیرہ, وہ واپس بینائی اس کی آ جائے گی, اس کو واپس دکھائی دینے لگ جائے گا. واتونی اور لائیے بے اہلکم اپنی فیملی کو اجمعین ساروں کے سارے کو, تمام فیملی لے آئیں. ولما فصلت الغیر اور جب لوگ, ولما فصلت الغیر جب قافلہ نکل گیا شہر سے, جدا ہو گیا مین نکل گیا. قال ابوہم اب دیکھیے وہ آ رہے تھے کہاں سے, ایجپٹ سے وہ آ رہے تھے کہاں سے, ہاں مصر سے, اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام فلسطینی زمین میں آج کے سامرہ شہر یا الخلیل جسے کہتے ہیں الخلیل میں تھے, الخلیل تو مشہور اخباروں میں روزانہ آتا ہے, تو الخلیل میں تھے. کتنی لمبی تڑنگی سفر ہے. قال ابوہم کے باپ نے کہہ دیا لمن حوله جو ان کے ارد گرد بیٹھے تھے ان سے کہہ دیا کہ انی لاجدو میں محسوس کرتا ہوں ریح یوسف یوسف کی خوشبو کو, لولا ان تفندون اگر آپ مجھے بے وقوفی کی نسبت نہیں کرتے, کیونکہ آپ مجھے یقیناً بے وقوف سمجھیں گے, 80 سال گزر گئے یوسف کی بھوک کو آپ محسوس کر رہے ہیں. قالو انہوں نے کہہ دیا تلہ قسم بخدا انک لفی ضلالک القدیم آپ اپنے قدیمی تصورات میں بھٹکے ہوئے ہیں, یہ نہیں کہ اسے گمراہ سمجھتے تھے کیونکہ وہ فالوور تھے, آپ اپنے قدیمی تصورات کی دنیا میں رہ رہے ہیں, کبھی کبھار آدمی کی کیسٹ وہ ریورس آ جاتی ہے. صحیح تو چودھری صاحب خدا نہ کرے وہ مرا ہوا ہوتا ہے 20-25 سال کا, اور قاری یوسف کہتا ہے کہ مسجد سے باہر چودھری صاحب کی آواز مجھ پہ لگ گئی. قالو تلہ انہوں نے کہہ دیا تلہ قسم بخدا انک لفی ضلالک القدیم تحقیق آپ لفی ضلالک آپ اپنے قدیمی تصورات میں گم ہیں. فلما انجال بشیرو جب آ گیا وہ خوشی کا خبر لانے والا القاہ اور ڈال دیا اس نے قمیض کو غلا وجہ اس کے چہرے پر فرتد بصیرہ ہو گیا وہ بینا. قال اس نے کہہ دیا ان لوگوں سے جنہوں نے اسے تصورات کا طعنہ دیا تھا کہ الم اقل لکم کیا میں نے نہیں کہا تھا آپ سے انی عالم کہ میں جانتا ہوں من اللہ اللہ کی جانب سے انی عالم من اللہ مالا تعلم ان دی سیم سینٹینس وچ ہیز بین ایکسپریسڈ بائی نوح علیہ الصلوۃ والسلام لانگ لانگ اگو, بہت پہلے جو نوح نے جملہ کیا کہا تھا بہت بعد میں یعقوب کا وہی جملہ تھا, کیونکہ سی ڈی ایک ہی لگائی گئی ہے وہاں, صحیح ہے کمپیوٹر مختلف ہے سی ڈی ایک ہی ہے وہ اللہ والی, تو باتیں وہی آتی ہیں اس پہ, چاہے وہ چودھری صاحب کے کمپیوٹر پر لگائے وامے کے کمپیوٹر پر لگائے بات وہی آئی کہ انی عالم من اللہ مالا تعلم. تو واپس جائی تبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن معشر الانبیاء بنو علات ابونا واحد و امہاتنا شتا, کہ ہم یہ انبیاء کا گروہ جو ہیں ہم علاتی بائی ہیں, علاتی بائی مین ہمارا باپ ایک ہے مائیں مختلف ہیں, مینز کہ بیسک سی ڈی ہم سب میں ایک ہی لگا دی گئی ہے, کچھ مزید ایڈ کر جاتے ہیں اس میں کچھ مزید. جیسے قرآن فرمارا ہے جی سارے پیغمبر جو ہیں وہ آئے اپنی اپنی قوم کے لیے, اسپیسیفک قوم کے لیے آئے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے آئے, لیکن آج کل جو عیسائی ہیں وہ ساری دنیا, یہ تو بے وقوف ہیں ان اے سینس, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے تعلیمات جو بائبل کے اندر ہیں وہ یہی ہیں کہ آئی ہیو بین سینٹ بائی گاڈ المائٹی to collect and gather the scattered and dispersed sheep of Bani Israel, of the children of Israel. He had been sent by Allah subhanahu wa ta'ala only to the children of Israel. I don't know where from they have picked their program. That's the question. وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عیسائی ساری دنیا میں اس کے دین کو پھیلا رہے ہیں جبکہ وہ اسپیسیفک قوم کے لیے بھجوایا گیا ہے, جبکہ وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں اسپیسیفک قوم کے لیے بھجوایا گیا ہوں, میری فیلڈ آف محنت وہ یہی بنی اسرائیل ہیں. ابھی اگر بنی اسرائیل ہے تو دن تو کوئی تک بنتا ہے, پھر تو کوئی تک بنتا ہے, لیکن اگر یہ کلیم بھی نہیں کر رہے کہ ہم بنی اسرائیل ہیں, وی آر چلڈرن آف اسرائیل اور وی آر چلڈرن آف جیکب, سو وائی دے آر گوئنگ ٹو فالو حضرت عیسیٰ, آئی ڈونٹ نو. ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون او عجبتم, آیا آپ لوگوں کو یہ عجیب لگا ہے, انجاکم کے آگی آئے آپ لوگوں کے پاس ذکر ریمائنڈر من ربکم آپ کے پروردگار کے جانب سے. اب اسے ریمائنڈر کیوں کہا گیا, کیا ریمائنڈر, حالانکہ ریمائنڈر یہ تو دوسرا لیٹر ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے دے سیکنڈ لیٹر ہوتا ہے, تو اینی مینز کہ دس میسج ہیز بین گیون بائی ویریس میسنجر بیفور نوح علیہ الصلوات والتسلیمات. دیٹ واز ناٹ اے نیو ون. حضرت نہیں ابراہیم تو بعد میں ہیں. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بہت سارے انبیاء نے, حضرت عیسیٰ نے, حضرت آدم نے, تمام نے یہی دعوت دی تھی. تبھی حضرت نوح نے لفظ ذکر استعمال کر دیا, ریمائنڈر. اواجب تم, کیا آپ کو یہ عجیب لگا ہے, انجاکم, کے آگے آیا آپ کے پاس ذکر ریمائنڈر میں ربکم, آپ کے پروردگار کے جانب سے, علی رجل, آدمی پر, اور آدمی کا نبی ہونا یہ آپ کو یونیک لگتا ہے, ملکم, اور آپ کے کزن پر یہ آپ کو دوسرا یونیک لگتا ہے. جس طرح وہ کہتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں, اسی انداز سے پیغمبر بالکل پوائنٹ ٹو پوائنٹ جواب دے رہا ہے. لِيُنذِرَكُمْ, تاکہ آپ کو ڈرا سکے اللہ کے عذاب سے. انذار کا اصل معنی میں نے بارہا آپ کو کہ ڈرانا, ویسے اس کے لیے مشہور ہو گیا ہے لغت کے اندر بھی. اذر میں انذار کا معنی ہوتا ہے to inform someone about the consequences his deeds or creeds have. کہ کسی کو انفارم کرنا کہ یہ جو آپ کا طریقہ ہے, مثلا ایک آدمی وہ کسی ٹہنی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اسی ٹہنی کو کاٹ رہا ہے, اور چودھری صاحب نے اسے اطلاع دے دی کہ ابھی آپ گر کر آپ کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی. صحیح ہے, اب چودھری صاحب کوئی اسے تھرٹ کروا رہے ہیں, چودھری صاحب نے کوئی اس کا لگام پکڑا ہوا ہے, چودھری صاحب کوئی اسے ٹانگ سے کھینچ کر نیچے گروائے گا کہ اسے اس کی ریڑھ کی ہڈی, نو, دیٹ از دا الٹیمیٹ ریزلٹ آف دا ایکٹ کہ وہ کر رہا ہے. تو یہ انذار کا معنی اصل میں وہی ہوتا ہے کہ consequences and the result which you will face, that will be, you will be there in the hellfire. لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا, تاکہ آپ, لِتَتَّقُوا, ہاں, لغوی معنی وَلِتَتَّقُوا, تاکہ آپ اپنے کو بچا سکے شرک سے, وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اور آپ پہ یقیناً رحم کیا جائے گا. وَلَعَلَّ مِنَ الْكِرَامِ تَحْقِيقٌ, ابن عباس نے کہہ دیا ہے کہ لَعَلَّ کا معنی اصل میں عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے پرہیپس, کیا, یا پرابیبلی, یا شاید, یا مے بی, کیا, مے بی. لیکن جب یہ پیغمبر استعمال کرتا ہے اپنے عمل کے پس منظر میں یا اللہ کو اٹریبیوٹ کرتا ہے, تو پھر یہ ویریلی اور شیورلی اور ان فیکٹ اینڈ ریئلی اٹ ول ہیپن. وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, فَكَذَّبُوهُ, انہوں نے جھٹلا دیا حضرت نوح کو, فَأَنجَيْنَاهُ, ہم نے نجات دے دی نوح کو, وَالَّذِينَ, اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے, فِي الْفُلْكِ, کشتی میں, وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ, اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو, کذبوا بآیاتنا, جو جھٹلا چکے تھے ہماری آیات کو, انہم کانوا قوما غمین, تحقیق یہ لوگ قوم تھے اندھے, انہم کانوا, یہ قوم کی امین اندھے, یہ آنکھوں کے اندھے نہیں تھے, دل کے اندھے تھے, یہ عقل کے اندھے تھے, انہم کانوا قوما امین, یہ عقل کے اندھے لوگ تھے, ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا علاقہ کیا ہے, تو میں نے اصول میں آپ کو بتا دیا ہے کہ قرآن کریم قصوں کی کتاب نہیں ہے, یہ قصہ کسی پرپس کے لیے بیان کرتا ہے, اور اس لیے ایک ایک قصہ کئی کئی بار استعمال بیان کرتا ہے, کیونکہ ہر ایک صورت میں اسی قصے کا ایک خاص پوائنٹ مد نظر ہوتا ہے, اسی کو آرگیو کرتا ہے اللہ تعالیٰ. تو موسیٰ کے قصے کو بار بار بیان کرتا ہے, حضرت نوح کو قصے کو بار بار بیان کرتا ہے. اب نوح علیہ السلام کا علاقہ کہاں تھا, تو یہ جی عراق سے شروع ہے, کوفے سے لے کر اور ترکی کے علاقے تک ہی ایک قوم پھیلی ہوئی تھی. نوح علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ہاں مبوس ہو گئے تھے, لہذا وہ تنور جہاں سے سیلاب فرام دا ویری بگننگ نکل گئی, تو وہ آپ کو کوفے میں ملے گا, دارالعمارہ کے قریب, دارالعمارہ کے قریب, اور اس کی کشتی وہ جو کڑی ہو گئی وہ آپ کو ترکی میں ملے گا, جودی پر, کوئی جودی پر ابھی بھی وہاں پڑی ہوئی, نہیں ترکی کا علاقہ ہے, ٹرکش. وَإِلَٰغَادٍ أَخَامْ هُودَا, ہاں شاید کردستان کا ہو, ترک, کیونکہ عراقی کرد اور ترکی کرد یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. یو آر رائٹ, سو آئی ڈونٹ نو ویئر ایکچولی کوئی جودی از, دیٹ از ان دی علاقہ آف کرد اور ٹرکش پیپل, بٹ دیٹ از ان دا ٹرکش اسٹیٹ ناؤ, کہ آج کے ٹرکش اسٹیٹ کے اندر ہے کوہ جودی, وہ کشتی بھی ادھر ہے, اور اسی پر تو ایک مووی ہے اگر آپ نے دیکھی ہے, نوحا نہیں دیکھی, وہ دیکھیں بنوا, تو وہ وہاں پہ ایسے ایسے پہاڑ پہ ہے کہ بارہ مہینے وہ برف سے ڈھکی رہتی ہے, اور وہاں پہ کسی کا پہنچنا نہیں ہوتا. انہوں نے مووی کے لیے بھی ہیلی کاپٹر پہ جا کر اس کشتی کی فوٹو لے لیے, اسی کے فوٹو لے لیے, اور اسی کشتی کا ایک ٹکڑا وہ اسی سے جدا ہو کے نیچے سلائڈ ہو گیا تھا, سلائڈ ہو گیا تھا, تو انہوں نے اس پہ ریسرچ کر دیا, تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ لکڑی آج دنیا میں ناپید ہے, یہ نہیں موجود. اور یہ ایسی لکڑی ہے کہ یہ لاکھوں سال پڑی رہے, اس کو کوئی موسم گرمی سردی برف کچھ بھی نہیں کہہ سکتی. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, اور ہم نے بھجوا دیا تھا ہم نے قوم عاد کے پاس اخام ان کا بھائی ہودن, ہود علیہ السلام. قال اس نے کہہ دیا, یا قوم او میری قوم, دی سیم سیڈی, او عبد اللہ, اللہ کو ایک مانو, مالکم من الہ غیر, نہیں ہے آپ کے لیے کوئی الہ غیر اللہ تعالیٰ کے, افلا تتقون, کیا آپ لوگ نہیں بچاتے اپنے آپ کو شرک سے. قال الملا الذین, اینڈ دا سیم ریسپانس اور ریئیکشن, قال الملا اینڈ فرام دا سیم کوارٹر آف پیپل اور سیم کارنر آف دا ورلڈ اور سیم کائنڈ آف دا پیپل, قال الملا الذین, کہہ دیا سرداروں نے, وہ کفروں من قومی, جو کافر ہو چکے تھے اس کے قوم میں سے, انا لنراکا, ہم دیکھتے ہیں آپ کو, فی صفات, بہت بڑی حماقت میں. یہاں تنوین تعظیم کے لیے کہ آپ جیسی حماقت کا آج تک ہم نے کسی پاگل خانے میں اس کا مظاہرہ نہیں کیا. جو بیماری آپ کو ہے, جو کریزی پن آپ کو ہے, عقل جو آپ کی چلی گئی ہے, ایسی عقل کسی کی آپ سے پہلے نہیں چلی گئی تھی. انا لنراک فی صفات, ہم آپ کو بہت بڑی حماقت میں دیکھتے ہیں. اب نوح علیہ السلام سے کہہ دیا, کلیئر کٹ گمراہی, اسے کہہ دیا فی ضلال, اور اسے کہہ دیا لنراک فی صفات, کیونکہ وہاں ضلال کے لیے انہوں نے جو آرگیو کر دیا کہ یہ لوگ جو اپینین نہیں رکھتے وہ آپ کو فالو کر رہے ہیں, آپ اسی کی وجہ سے بیکے ہوئے ہیں, سرمایہ داروں کا مقابلہ کر رہے ہیں, کیا سرمایہ داروں کا مقابلہ کر رہے ہیں. یہاں ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا کیس تھوڑا سا مختلف تھا, ان سے تھوڑا سا مختلف تھا, تو انہوں نے اس کو حماقت کی نسبت کر دی, اور حماقت بھی ایسی کہ اسے اٹریبیوٹ کر دیا اپنے بتوں کی طرف. جس طرح اگر کوئی کہہ دے کہ بھائی یہ بابے سارے جو ہیں رحمہم اللہ, یہ بھی اللہ کے محتاج ہیں, چاہے زندہ ہوں یا مردے حالت میں, چاہے زندہ حالت میں ہوں اور یا مردے حالت میں ہوں, زندہ ہو تو کوئی پوچھتا نہیں, مر جاتا ہے تو مجذوب بابا بن جاتا ہے, اور لوگ جا جا کے منتیں چڑھاتے ہیں, نظریں مانتے ہیں, پتہ نہیں کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر. مولانا حالی مرحوم نے اچھی بات کہی تھی, کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر, جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, اور گرے قبر پر باہر سجدہ تو کافر, مگر مومنوں پر کلی ہی یہ راہ ہے, عبادت کریں جس کا جی ان کا چاہے. مسلمان کا, مسلمان کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا, کبھی داتا صاحب کی قبر پہ سجدہ, کبھی معین الدین اجمیری رحمتہ اللہ علیہ کی قبر پہ سجدہ, کہیں شیخ جیلانی کی قبر پہ سجدہ, کہیں ایک کو ککڑ دے اور ککڑ لے اور پتھر دے. صحیح ہے. تو اگر آپ توحید کی یہ بات کریں جی, تو وہ لوگ جو اس قسم کے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں, وہ اس قسم کے شرک میں اب بیماریاں تو آتی رہتی, اگر توحید کے دعوت دینے والے پر کوئی بیماری آ گئی تو لوگ کہتے ہیں بابوں نے مارا ہے, یہ بابوں کو نہیں مانتے, ہمیشہ بابوں کے خلاف لگے رہتے ہیں. خدا کے بندے, بابوں کے خلاف تو آپ لگے رہے ہیں, کیا ان بابوں کی زندگی توحید میں گزری, آپ نے ان کے قبروں کو شرک کا اڈا بنا دیا. معین الدین اجمیری اتنے بڑے ولی کفر کی وجہ سے بنے یا ایمان کی وجہ سے, اور حضرت علی اجمیری کفر کی وجہ سے بنے یا ایمان کی وجہ سے, حضرت شیخ جیلانی کفر کی وجہ سے بنے یا ایمان کی وجہ سے, تو انہوں نے تو توحید کا عالم بلند کیا. حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے عمل نامے میں تو قیامت کے دن اس کی بخشش کے لیے تو یہ کافی ہے درجات عالیہ کے لیے کہ 100,000 ہندوؤں کو توحید کا نور دے دیا, 100,000 ہندو آپ کے دست مبارک سے مسلمان ہو گئے. تو اس نے لوگوں کو توحید سکھائی اور لوگوں نے اس کی قبر کو شرک کا اڈا بنا دیا. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. مسلمان کرنا بہت مشکل ہے, جیسے ہاں پہلے لیکچر میں حکم آیا تھا. ہاں ہاں, یہ بڑے, تو آپ ذرا سورہ ہود نکالیں, آیت نمبر 53 نکالیں, دیکھ لیا. قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ, انہوں نے کہہ دیا کہ او ہود, ما جئتنا ببینۃ, آپ نہیں لا چکے ہمارے پاس کوئی آرگیوڈ قسم کے بیان, کوئی ایسی بات جو دلیل کی بنیاد پہ ثابت ہو. ایک, ما جئتنا ببینۃ, آپ نہیں لا چکے ہمارے پاس کوئی کلیئر کٹ نیچرل نشانی, آپ کے پیچھے کوئی نیچرل سپورٹ ہونا چاہیے جسے معجزہ کہتے ہیں. وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ, اور نہیں ہے ہم چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو, عَنْ قَوْلِكَ, عَنْ قَوْلِ, شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, شیخ القرآن مولانا شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھیے انہوں نے کوئی اتنی مہذب بات نہیں کی ہود علیہ السلام سے کہ ہم آپ کے بیان کی وجہ سے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے. انہوں نے کہا وہ کیا بدتمیز لوگ تھے, کیا بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا بے تاریخی آلیہ نے تو اللہ تعالیٰ نے تعبیر مہذب کروا دی، ادر وائز وہ تعبیر کیا جانتے تھے. تو انہوں نے کہہ دی کہ ہم آپ کی بکواس کی وجہ سے اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتے. کیوں؟ تائید پیچھے والی آیت میں وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا، اور ہم نہیں چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو. عن قولک، آپ کے بکواس کی وجہ سے. وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہم آپ لو آپ کے تصدیق کرنے والے. اِن نَقُولُ، ہم نہیں کہتے، ہماری ریئیکشن کوئی دوسری نہیں. دیر از نو اینی ریئیکشن ریگارڈنگ یور بکواس الا تراک بعض آلِهَتِنَا دِسو. آپ کو بابوں نے مارا ہے. کیا خیرہ لگ گئی؟ کہ ان نقولو، ہم نہیں کہتے الا مگر یہ بات. اعتراکا، کہ آسیب پہنچا دیا. یو نو آسیب کہتے ہیں جنات کا اثر ہو چکا ہے، آسیب اور سم تھنگ وچ از ہیپنڈ دیئر ٹو دا مائنڈ آف سم ون. مین کہ دیوانگی آئی، اور یہ دیوانگی کیوں؟ اس لیے کہ آپ بابوں کو نہیں مانتے. الا اعتراکا بعض آلہتنا دِسو، صحیح ہے؟ تو وہ آپ کو آسیب زدگی کا شکار کروا چکے ہیں، آپ کی عقل چلی گئی. تو اس لیے وہاں کہہ دیا، وہاں تعبیر دوسری کہ نہ نارا کا فی صفحہ، آپ کی عقل چلی گئی، بے وقوف ہیں آپ. واپس اپنے سبق پر. قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك، ہم دیکھتے ہیں آپ کو فی صفات الحماقت میں. حماقت مینز کہ آپ کی عقل کام نہیں کرتی. وانا لنظنك، اور ہم یقین کرتے ہیں آپ پہ. ظن بمعنی الیقین. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ، اور ہم یقین کرتے ہیں آپ پہ. مِنَ الْكَاذِبِينَ، آپ جھوٹوں کے گروہ میں سے. یہ نہیں کہ آپ جھوٹے ہیں، آپ جھوٹوں کے گروہ میں سے ہیں. یو ہیو بین سپورٹڈ بائی جھوٹاز، تو بہت سارے جھوٹے آپ کے جھوٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي صَفَاتٌ، اس نے کہہ دیا او میری قوم لَيْسَ بِي صَفَاتٌ. آگے والی تنوین تعظیم کی اور یہ تنوین تاخیر کی، جس طرح نوح نے کہہ دیا علیہ السلام. لے سبھی صفات، نہیں ہے میرے میں صفات کوئی ادنا سی حماقت بھی. میں حماقت کے تصور سے نہ واقف، حماقت کے تصور سے نہ واقف. ولکنی رسول، لیکن میں رسول ہوں من رب العالمین. ابلغکم، دیکھیے دی سیم ورڈنگ، ابلغکم دی سیم سیڑھی. ابلغکم رسالات ربی، میں پہنچا دیتا ہوں آپ کو اپنے پروردگار کے احکام. وانس وانا لکم، اور میں آپ کے لیے ناصح امین، خیر خواہ ہوں، امین ٹرسٹ وردی، خیر خواہ ہوں. اور ایسا خیر خواہ who is to be trusted، کہ اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. اب دیکھیے اس بات میں اور نوح علیہ السلام کی بات میں ذرا ایک فرق ہے. آپ آگے جائیں نوح والی بات پر. کہ ابلغکم رسالات ربی، میں پہنچا دیتا ہوں آپ کو اپنے پروردگار کے احکام. وانصح لکم، اور میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں. وانصح لکم، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں. اور یہاں کہہ دیا وانا لکم ناصح امین، میں آپ کے لیے ٹرسٹ وردی قسم کا ناصح ہوں. وانو علیہ السلام نے ورب استعمال کیا، اس نے ناؤن استعمال کیا. وانصح لکم، میں آپ کے لیے خیرخواہی چاہتا ہوں. اور اس نے کہہ دیا وانا لکم ناصح امین، میں تو آپ ہی کا ٹرسٹ وردی خیر خواہ ہوں. یہ ذرا سٹریس کر رہا ہے اپنی بات پہ. یہ کیا کر رہا ہے؟ سٹریس کر رہا ہے اپنی بات پہ، کیونکہ انہوں نے اسے کہہ دیا آپ کی گمراہی ہے. اس نے کہ اسے کہہ دیا کہ آپ دیوانے ہیں، آپ نے آپ دیوانے ہیں. ان الراک فی صفاہ سپیسیفائی کر دیا دیوانگی میں، تو اس نے بھی اپنے کو خیر خواہی میں سپیسیفائی کر دیا، سپیسیفک کر دیا اپنے کو کہ میں آپ ہی کے لیے. اواجبتم، آیا آپ تعجب کر چکے ہیں یا عجیب لگا ہے آپ کو. انجاکم، یہ بات کہ آ گئی آپ کے پاس ذکر ریمائنڈر میرے ربکم، آپ کے پروردگار کی جانب سے. غلا رجل ملکم، ایک آدمی پر ملکم جو آپ کا کزن ہے. لینذرکم، تاکہ آپ کو انفارم کرے اور عذاب سے ڈرائے. وذکرو، اور یاد کیجئے اللہ کی نعمت. کیا نعمت؟ وذکرو کیا یاد کیجئے؟ کوئی انہیں تو قرآن میمورائز نہیں کروانا تھا. وذکرو، آپ یاد کیجئے اللہ کی نعمت. اس جعلکم خلفاء، کیوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ تعلیلی ہے. اس کیوں کہ، اس لیے کہ. اس جعلکم، اس لیے کہ بنا دیا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے خلفاء، نائب خلفاء، سکسیسر خلفاء. ہاں چودھری صاحب، سکسیسر. اس جعلکم، بنا دیا ہے آپ کو خلفاء سکسیسر. من بعد قوم نوح، نوح علیہ السلام کے قوم کے بعد. وزادکم فی الخلق، وزادکم اور انکریز کر دیا ہے آپ لوگوں کو فی الخلق، دیکھیے فی الخلق باڈی سٹرکچر، وزادکم اور انکریز کر دیا ہے آپ کو فی الخلق باڈی سٹرکچر میں بستتن، قوت کے اعتبار سے، قوت کے، تو ان کی باڑیاں بڑی مز، باڈی بلڈر تھے سارے، کتنے تھے باڈی بلڈر تھے، کہتے ہیں کہ آج کے گزوں پہ 15 گز ان کی باڑی تھی. وزادکم فی الخلق بستتن فاذکروا آلہ اللہ، تو آپ یاد کیجئے آلہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. چل صاحب آپ کو اپنی باڑی پہ ترس آ گیا کہ میری بھی کوئی باڑی ہے. فاذکروا، اس لیے چودھری صاحب نے کہہ دیا کہ واہ. فاذکروا آلہ اللہ، تو آپ یاد کیجئے آلہ اللہ، نعمت اللہ تعالیٰ کے، لعلکم تفلحون، تاکہ آپ لوگ فلاح حاصل کر سکیں، کامیابی حاصل کر سکیں. قالوا، انہوں نے کہہ دیا، اجیتنا، آیا آپ آ چکے ہمارے پاس، لنعبد اللہ، تاکہ ہم مانیں اللہ تعالیٰ کو، وحدہ، صرف اس کو، لنعبد اللہ، تاکہ ہم مانیں اللہ تعالیٰ کو، وحدہ، صرف اس کو. اب یہ دیکھیے انہوں نے انکار نہیں کیا اللہ کے ماننے سے، اس کی وحدانیت سے انکار کر دیا، اللہ کے وجود کو بھی مانتے تھے، سب کچھ مانتے تھے، لیکن کہتے تھے وہ اکیلا نہیں، بہت سارے اس کے ساتھ اور بھی ہیں، بہت سارے اس کے ساتھ ڈپو ہیں، یہ ڈپو ہولڈرز ہیں، بہت سارے ڈپو ہولڈرز والی اصطلاح، ہم کچھ اصطلاح ڈیولپ کر چکے ہیں یہاں، مختلف اصطلاحات، تو بار بار بات سمجھانے کی بجائے میں وہ اصطلاح کر دیتا ہوں، تو وہ اصطلاح کہہ دیا کہ ڈپو ہولڈرز ہیں بہت سارے، who have been assigned or delegated the powers to do so and so and so and so. اور پھر وہ ڈیلیگیشن بھی اس انداز کی، اس طرح ہمارے مولوی صاحب وہاں پریزیڈنسی میں بیٹھے ہیں، سو ایوری تھنگ از ٹو بی ڈن ان دی نیم آف دا پریزیڈنٹ، ان پاکستان ایوری تھنگ از ٹو ٹیک پلیس ان دی نیم آف پریزیڈنٹ، بیکاز ہی از دا کانسٹیٹیوشنل ہیڈ، دی کانسٹیٹیوشنل ہیڈ تو وہ ہے، باقی تو چیف ایگزیکٹو ہے، جو پریم منسٹر ہوتا ہے چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، تو جو کچھ بھی ہوتا ہے نیک یا بد کس کے نیم پر، وہی جو ربر اسٹیمپ ہے اسی پر، بٹ ہی ہیز نو اینی پاور ان ہز ہینڈ، اس کے پاس ہے کچھ بھی نہیں، تو وہ بھی کہتے تھے کہ اللہ کریم کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہیں، مانتے ہیں، لیکن وہ ہمارے ترار صاحب ہیں، وہ انگریزی میں تارڑ کے بجائے ٹرار لکھتے ہیں. فضل الہی، تو فضل الہی کے متعلق ایک بار حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دی کہ چودھری فضل الہی صاحب ہمارے اچھے صدر ہیں، اس نے کہا یہ مرغابیوں کا نہ رہے، نہ اذان دیتا اور نہ انڈے. مرغابیوں میں جو نر ہوتا ہے نا، اذان بھی تو نہیں دیتا نا، مرغ اذان دیتا ہے، مرغابیوں کا نر نہیں دیتا، اور وہ انڈے بھی نہیں دیتا، اس نے کہا مرغابیوں کا نر ہے، نہ اذان دیتا نہ انڈے. تو یہی ہے جی فرار صاحب، انگریزی میں یہی لکھتا ہے نا، یہ لفظ میں نے یہاں پہ کر دیا، جو ہمارے صاحب کرسی پر بیٹھتے ہیں نا، تو پہلے دن جب وہ اس کا نام آیا تو اس نے مجھے کہہ دیا، اس نے انگریزی اخبار میں دیکھ لیا تھا یہ بوڑھے نے، تو اس نے کہا جی یہ ٹرار صاحب کون ہے، تارڑ، کئی تارڑ وہاں قوم ہے، اس نے کہا یار تو ٹرار لکھا ہے، میں نے کہا تو انگریزی میں اور کیا لکھے، تو وہ اسی طرح لکھا جاتا ہے. قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، آیا آپ آ گئے ہمارے پاس، لنعبد اللہ، کہ ہم مانے اللہ تعالی کو، وحدہ، اکیلے اس کو، اگر اللہ کا ماننا ہے تو وی نو دے، وی نو دے اینڈ وی بلیو ان، بٹ اگر آپ کہیں کہ صرف اس کو مانے اور کسی کو نہ مانے، یہ نہیں ہو سکتا، لنعبد اللہ وحدہ، یہ بات ہماری ذہن میں نہیں آتی. آپ ذرا سورہ سواد نکالیں، پارا نمبر 23 میں سے، 23واں پارا، اب تکلیف کرنا تھا مطلب تکلیف دیکھ لیجیے، سواد والقرآن ذی ذکر، سواد صدق محمد، محمد صادق، والقرآن قسم ہے مجھے قرآن کی، ذی ذکر جو فل آف وزڈم ہے، مجھے اس قرآن کی قسم ہے جو فل آف وزڈم ہے، یہ خود دلیل ہے محمد کی صداقت، سواد یہ ابریویشن ہے صدقہ محمد، والقرآن ذی ذکر. صدق محمد والقرآن ذی ذکر بل الذین کفروا, بلکہ وہ لوگ جو انکار کر چکے ہیں, فی عزت, بل الذین کفروا بلکہ وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں, انکار کر چکے ہیں, فی عزت, وہ ایروگنس کے شکار ہو چکے ہیں, وہ ضدی ہیں. عزہ کا معنی یہاں ضدی, ضدی حمیت جسے کہتے ہیں عربی میں, حمیت الجاہلیہ. بل الذین, بلکہ وہ لوگ, کفروا جو انکار کر چکے ہیں, فی عزت, وہ ایروگنس کے شکار ہیں, وہ شقاق اور دشمنی اور عناد کے شکار ہو چکے ہیں. ادر وائز وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ اتنا فل آف وزڈم کلام بغیر اللہ کے اور کوئی نہیں کر سکتا. کم آلکنا من قبل, ڈیر سارے ہلاک کر دیے تھے ہم نے. یہ علماء کرام بیٹھے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ یہ کم لفظ ہے, لفظ کم تو یہ لغت عربی میں دو قسم کا آتا ہے, ایک کو کہتے ہیں کم خبری اور دوسرے کہتے ہیں کم استفہامی. تو یہ کم خبری ہے, مینز کہ لاٹ اینڈ پلنٹی آف پیپل, یہ ہے وہ ٹوٹلی ڈسکرائبڈ. کم آلکنا, ڈیر سارے ہلاک کر دیے تھے ہم نے, مل قبل, ان سے پہلے, مل قرن, امتیں, قرن سینچریز مین امتیں, مل قرن امتیں, فنادو, انہوں نے چیخ و پکار شروع کر دیا. عذاب جب آ گئی تو انہوں نے چیخ و پکار شروع کر دی. فنادو شیخ سے بھی فنادو یہ گئی چکی اخترتے کنٹنگ گئی. فنادو انہوں نے چیخ و پکار شروع کر دی. ولا تحین مناس, اور نہیں تھی یہ کوئی فرار کرنے والا وقت. وعجبو انجام, اور وہ تعجب کر چکے تھے, عجیب دیکھ چکے تھے اس بات کو. جاؤں کہ آ گیا تھا ان کے پاس منذر, ڈرانے والا, منہم انہی میں سے, کہ ہمارا کزن یہ پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے, وہ سارے اسی چیز کے شکار ہو چکے تھے. وقال الكافرون, اور کہہ چکے تھے کافر, ھذا ساحر کذاب, کہ یہ پیغمبر یہ ساحر کذاب اور جھوٹا ہے. وقال, قالا ہے تو ماضی, کبھی ماضی کے معنی میں استعمال ہوتی, کبھی مضارع میں. تو اگر اللہ کریم حکایت کرتا ہے جس طرح آگے امتوں کا ذکر کر رہا ہے, اور یہ جملہ بھی ان کے متعلق کہہ رہا ہے, تو وقال الکافرون, وہ کہہ چکے تھے وہ کافر, ہر ایک پیغمبر کے متعلق اپنے اپنے کافر کہہ چکے تھے کہ یہ جادوگر ہے اور کذاب جھوٹا ہے, صحیح ہے. اور یا اگر اللہ کریم نے سابقہ امتوں کے متعلق وعجبوا ان جاءهم منذر منهم تک بیان دے دیا, تو یہ بات اہل مکہ کے متعلق کہہ رہا ہے کہ وقال الکافرون, اور یہ کافر کہہ چکے ہیں, ھذا, کہ یہ محمد, ساحر کذاب, ساحر یہ جھوٹا ہے, یہ ساحر جادوگر ہے, کذاب جھوٹا ہے. کیوں وہ اس کی بات کو سحر اور کذب کیوں کہتے تھے؟ اجعل الالہۃ الہن واحدہ, دیکھیے چھوٹی سا مجھے دیکھیے, اجعل الالہۃ, سینکڑوں ہزاروں خدا ہیں ہمارے, اور ابھی تک بھی بہت سارے کام ادھورے پڑے. کتنی بڑی کمیونٹی ہے خداؤں کی, اور کام ابھی تک سارے کے سارے نہیں ہو رہے. اور یہ کہتا ہے اے خدا سب کچھ کر سکتا ہے. اجعل الالہۃ, خداؤں کی کمیونٹی کو سمیٹ کر, الہن واحدہ, یہ ایک خدا کا تصور دے رہا ہے. ان ھذا لشیء عجاب, یہ تو ایسی بات ہے کہ اس کے مسخرے اڑانے چاہیے. عجاب یہ ہے مبالغے کا صیغہ, ایگزیجریشن کا. ان ھذا لشیء عجاب, ایسی عجیب بات کر چکے ہیں کہ عقل میں آتی نہیں کہ اتنی ساری کمیونٹی کو سمیٹ کر ایک خدا سب کچھ کر سکتا ہے. اجعل الالہۃ الہن واحد, ڈیر سارے بابے لاہور کے اندر پڑے ہوئے ہیں, لوگوں کے کام ابھی تک نہیں ہو رہے, یہ کہتے ہیں اے خدا یہ سب کچھ کر سکتا ہے. واپس اپنی سبق پہ. قالوا اجئتنا, انہوں نے کہہ دیا آپ آ گئے ہمارے پاس, لنعبد اللہ, کہ ہم مانے اللہ تعالی کو, وعدہ صرف اس کو, ونظر